Szép jó estét kívánok, kedves nézőim! Nagyon szépen köszönöm mindenkinek, aki csatlakozott hozzám, ígéreteimhez híven. A ma este ismét a legózásról fog szólni, méghozzá azt a LEGO Star Wars készletet fogom összerakni, amit hónapokkal ezelőtt szétszedtem, méghozzá azzal a céllal, hogy kifehérítsem az elemeket. Ugye ez az R2D2, amit most össze fogok rakni, ez ugye, ha jól emlékszem, valamikor 2013-ban jelent meg, és a 8 év alatt, amíg én itt szépen kiállítottam a szobámban, sajnos megtörtént az a kellemetlen állapot, hogy a fehér alkatrészek azok bizony megsárgultak, és úgy döntöttem, hogy szétszedem a szettet, ugye erre egy stream keretében került sor, és a múlt hétvégén szépen kifehérítettem a megsárgult alkatrészeket, és most, hogy túl vagyok a kifehérítésen, az összes fehér alkatrész gyönyörű világító fehér lett, úgyhogy úgy döntöttem, hogy eljött az ideje, hogy újra összerakjam ezt az R2D2-t, aminek neki is látok. Erről azt kell tudni, hogy ez egy viszonylag nagy készlet. Tehát most fejből nem tudom, hogy hány darabos, de hogyha valaki esetleg beüti a LEGO parancsot a chatbe, az rögtön látni fogja, hogy pontosan hány alkatrészből áll, ugyanis van link. És hát tényleg az van, hogy ez nem két percig fog tartani, úgyhogy azt gondolom, hogy ezzel az építéssel elleszek legalább két adás erejéig, de azt sem tartom elképzelhetetlennek, hogy három adáson keresztül fogom visszaépíteni ezt a LEGO R2D2-t, mert ti is tudjátok, hogy miközben beszélek, közben sokkal lassabban megy az építés. És látom is, hogy Aul kérdezi, hogy mivel fehérítettem a LEGO elemeket, és természetesen nem hipóval, hanem hidrogén peroxiddal, és korábban, mivel tudtam, hogy lesz ebből kérdés, hogy hogyan fehérítem a LEGO elemeket, ezért én készítettem erről egy cikket, ami elolvasható a Geek Life-nak az oldalán, és hogyha jól tudom, akkor van is egy parancs a chatben. Szóval, hogyha valaki beírja, hogy fehérítés, és megnyomja fehérítés felkiáltójel, akkor szerintem be fogja hozni azt a linket, ahol részletesen leírtam, hogy hogyan lehet szépen kifehéríteni a LEGO elemeket. Valószínűleg ékezettel kell, és itt szeretném megköszönni egyébként iMészárosnak, hogy előfizetett újra, nagyon szépen köszönöm. Nagyon szépen köszönöm egyébként a követéseket. Délelőtt ugye streameltünk Dave-vel, és nem tudtam annyira odafigyelni a chatre, mint amennyire általában szoktam egy stream keretében, úgyhogy most utólag szeretném megköszönni mindenkinek, aki egyébként itt van, és esetleg a délelőtt folyamán követett be, illetve láttam délelőtt az előfizetéseket is, azokat is nagyon szépen köszönöm. Bea, nagyon szépen köszönöm az előfizetést. Újra, ez már az 5. hónap, nagyon szépen köszönöm Vikinek is, aki délelőtt jelezte, hogy ismét előfizetett, de a nagy Dave-vel való diskurzus során elfelejtettem megköszönni. Szóval tényleg még egyszer nagyon szépen köszönöm mindenkinek, aki úgy gondolja, hogy érdemes rám áldoznia a valószínűleg keményen megkeresett forintjait. Nagyon jól esik, és igyekszem egyébként szórakoztató tartalommal szolgálni nektek. Bízom benne, hogy ez a mai építés is ebbe a kategóriába fog tartozni. Tényleg azt gondolom, legalább egy ilyen 2 óra hosszán keresztül szeretném építeni ezt a LEGO R2D2-t, és meglátjuk, hogy meddig jutunk. Aztán holnap mindenképpen folytatni fogom, és meglátjuk, hogy holnap délutántól nem is tudom meddig lesz-e lehetőségem arra, hogy befejezzem ezt a droidot, hogyha nem, akkor valószínűleg a jövő hét elején valamelyik este fogom folytatni az építést, tehát hogy tényleg simán elképzelhető, hogy ez a jófej Artu droid ez nem két adáson keresztül fog készülni, hanem akár három adáson keresztül is, mint annak idején ugye a Lego Hill Harsona, ami szintén egy meglehetősen méretes, nagy Lego volt. És aki itt volt velem az elmúlt adások alkalmával, az tudja, hogy korábban ugye azt mondtam, hogy szombaton 4 órakor fog kezdődni a stream, és azért gondoltam azt, hogy 4 órakor fogom elkezdeni a streamelést, mert hogy az volt a tervem annak tudatában, hogy ez tényleg egy tényleg nagy készlet, hogy időben elkezdem, hogy minél tovább tudjak építeni. Viszont elfelejtkeztem róla, hogy ma van, azaz, hogy ma volt a LegoCon, ami ugye a Legónak az első ilyen, hát, rajongóknak tartott rajongói rendezvénye volt, és ugye azért nem kezdtem el végül 4 órakor a streamet, mert hogy mindenképpen meg akartam nézni ezt a LegoCon közvetítést, ami 6 órakor kezdődött, és konkrétan egy ilyen negyed órával ezelőtt ért véget. Úgyhogy azért tettem át este 8 órára a kezdést, hogy nézhessem a LegoCont, és hát azt kell, hogy mondjam, hogy számomra elég nagy csalódás volt ez a LEGO esemény, mert hogy én arra számítottam, hogy majd látunk tök király újdonságokat, meg bemutattak egy csomó olyan dolgot, amit korábban még nem lepleztek le, és ehhez képest, hát legyünk őszinték, nagyon-nagyon-nagyon-nagyon kevés olyan újdonság került bemutatásra, aminek a létezéséről eddig nem tudtunk. Tehát, hogyha nem csal az emlékezetem így az elmúlt 2 órából, akkor konkrétan láthattunk olyan Minecraft szetteket, amiket korábban még nem, illetve a számomra ennek a LegoConnak az egyetlen valóban értékelhető momentuma az volt, hogy kiderült, hogy egy újabb magyar alkotónak az ötletéből lesz Lego Ideas készlet. Hogyha esetleg nem követtétek ezt a nagyszerű LegoCon eseményt, akkor megmutatom nektek ezt a linket, ahol láthatjátok, hogy milyen Lego Ideas készlet fog készülni ennek a 16 éves srácnak az ötlete nyomán. Hát konkrétan egy Lego csocsóról van szó, amivel tényleg úgy lehet majd csocsózni, mint egy hagyományos csocsóval. Úgyhogy számomra ez volt egyébként a legérdekesebb része az egész LegoConnak, és mondjuk ez nagyon sok mindent el is mond erről a LegoConról. Szerintem, hát nem sikerült tényleg, úgy érzem, hogy nem sikerült túl jól, ugyanis én azt gondolnám, hogy ezt az eseményt főleg felnőttek nézték, konkrétan LEGO rajongók, és számukra gyakorlatilag ezen az eseményen igazán ilyen velőtrázóan érdekes újdonságot nem sikerült mutatni a LEGO-nak. Ugye egy csomóan arra számítottak, hogy majd ezen műsor keretében például láthatjuk majd a Ultimate Collectors Edition a következő Star Wars Ultimate Collectors Edition járművet. Na hát ezt nem mutatták meg, hanem konkrétan leleplezték azokat a Star Wars The Mandalorian készleteket, amiknek a létezéséről konkrétan már hetek óta tudunk. És tényleg ezt leszámítva, tényleg azt gondolom, hogy tényleg csak a Minecraft készlet volt olyan, ami korábban nem szivárgott ki az internetre, és emellé kaptunk ilyen designer interjúkat, körbenézhettünk a Lego házban, meg tényleg, tehát hogy voltak ilyen beszélgetések valódi astronautával, a NASA-s készletek kapcsán, meg ilyesmi, de hogy az az igazság, hogy informatívnak még a legnagyobb jó indulattal sem tudnám nevezni azt a műsort, amit a LEGO nagyjából másfél órában összehozott, mert hogy tényleg, tehát hogy olyan dologgal, amivel egy magára valamit is adó Star Wars rajongó nem találkozott az elmúlt nem csak hetekben, de hónapokban nem hangzott el. És azt gondolnám egyébként, hogy egy ilyen nagy cégtől, mint a Lego, azért ennél én többre számítottam. Úgyhogy egy egészen picikét csalódott vagyok, hogy erre vártam. Hát az, hogy vártam, az talán túlzás, de hogy tényleg ennél sokkal többre számítottam a magam részéről. Közben Domcsa felhívta a figyelmemet, hogy kiváltotta a hidratálást, és hidratálok, bár mielőtt leültem a stream elé, megittem egy pohár vizet, de folytatom a hidratálást, úgyhogy köszönöm szépen, egészségetekre, igyatok ti is. Szóval tényleg az van, hogy így számomra egy picit csalódáskeltő volt ez a Legókon. Így látszik, hogy ilyen nagyon corporate elvek mentén szervezték meg ezt a műsort, és konkrétan így érződik, hogy ennek az egész műsornak a programját már így hónapokkal ezelőtt kitalálták, és egyáltalán nem számoltak azzal, hogy mire ezek a dolgok így élőben ki lesznek nyomva az internetre, hogy Legókon újdonságok, ezek közül nagyon-nagyon kevés dolog fog újdonságnak számítani, és az egészből nagyon-nagyon hiányoltam így a spontaneitást, meg így igazából látszott, nagyon-nagyon-nagyon érződött, hogy az egész minden előre meg van rendezve, ráadásul konkrétan ilyen egészen nevetséges technikai problémák borzolták a kedélyeket, tehát hogy konkrétan volt olyan, hogy percekre elment az adás, és néztük a képernyőt, hogy ne aggódjatok, hamarosan megjavítjuk a dolgokat. Tehát, hogy azt gondolom, hogy egy ilyen csak online közvetített eseményre ennél azért illik egy kicsit jobban felkészülni. Nyilván most először csinált ilyen online eseményt a Lego, tehát hogy még azt is lehet mondani, hogy ne legyek velük ennyire szigorú, de azt gondolom, hogy egy ilyen Lego méretű cégnek 2021-ben, amikor már minden online zajlik, és minden online tudnak meg az emberek, ez a Legókon esemény egy picit azért ilyen ódivatúnak érződött, és nekem olyan érzésem volt közben, miközben néztem, hogy ilyen szempontból azért igencsak elszaladt a világ a Legó mellett. Tehát, hogy lehet, hogy egy ilyen, hát lehet, hogy sokat mondok, de hogy ilyen 5-10 évvel ezelőtt ez lehet, hogy ilyen frissnek, meg érdekesnek hatott volna, de így 2021-ben felnőtt fejjel egy picit azért én többre számítottam ennél. És tényleg, annak nagyon örülök egyébként, hogy ismét egy magyar alkotónak, ráadásul egy 16 éves srácnak az alkotásából lesz Lego Ideas készlet. Nyilván én nem szeretem a focit, még csocsózni sem szeretek, de ennek ellenére tökre örülök neki, hogy az ő munkáját választotta a Lego a jó pár benevezett alkotás közül, hogy hivatalos készlet legyen belőle. Azt viszont egyelőre nem tudjuk, hogy ebből a csocsó asztalból mikor lesz egyébként hivatalos készlet, mikor fog megjelenni, mennyiért, és hogy pontosan hogyan fog kinézni, hiszen ezekről a szettekről egyébként tudni kell, hogy a Lego azért alaposan átszokta őket tervezni, mielőtt boltokba kerülő végleges szett lenne belőlük. Úgyhogy nagyjából szerintem ennyit lehet elmondani a Legókonról. Valószínűleg egyébként, hogyha valaki kíváncsi rá, hogy pontosan mi történt, vissza lehet egyébként nézni az eseményt, nem a YouTube-on, nem meg ilyen hagyományos csatornákon, hanem hogyha emlékeim nem csalnak, akkor a Legónak a weboldalán, de hogy igazából most nézegettem, hogy az előbb leesett egy elem, és hogy hova gurulhatott, mert hogy nagyon messze esett szerintem. Na mindegy, hogyha majd hiányozni fog, akkor megkeresem. Tehát, hogy biztos, hogy lesz még ilyen LEGO esemény a jövőben, viszont a magam részéről én abban bízom, hogy ennél azért valamivel ütősebb programot fognak összedobni a következő alkalomra. És közben látom, hogy érkeznek egyébként a kérdések, meg a mindenféle dolgok a chatbe, hogyha valakinek esetleg nem válaszolok, akkor nyugodtan írja be a kérdését újra a chatbe, mert hogy miközben beszélek, közben szépen lepörögnek a dolgok innen a chat ablakból, és látom, hogy Irengard kérdezte, hogy Oberont kizártad, vagy be valahová, mikor ilyen hangos, akkor meg is szokott jelenni a streamben. Oberon egyébként itt van, nem látjátok már, hogy ennyire nem széles látószögű a kamera, de itt van a kanapénak, a kanapé mellettem, és most egy kicsit morcosan néz, mert hogy nem akarom felengedni az asztalra, mert nagyon félek attól, hogy le fog borítani valamit. Úgyhogy ő szeretett volna megjelenni a streamben, mindenképpen szeretett volna beköszönni nektek, viszont én nem szeretném, hogyha ledönteni valamelyik ilyen kis edényemet, amiben a szétszortírozott elemek vannak, úgyhogy egyelőre, bármennyire is csúnyán néz rám, egyelőre nem engedem föl az asztalra, majd talán egy picit később, Oberon, nem, Cicácska, nem. Maradj szépen ott a kanapén. Tehát hogy lehet, hogyha kicsit később, amikor már valamennyire előre haladtam és felszámoltam itt a káoszt magam körül, akkor ide engedem, de egyelőre félek, hogy egy hirtelen mozdulattól egyszer csak így elindulnak a dolgok a földre, és nem szeretném a streamnek a jelentős részét azzal tölteni, hogy a földről szedegettem össze a mindenféle LEGO alkatrészeket. Közben Samu kérdezi, hogy hogyan állok a Bad Batch sorozattal, hogyha esetleg valaki nem lenne képben, ugye ez egy animációs sorozat, ami a Disney Plus-on látható szerdánként, és hogyha jól emlékszem, akkor már a 8. résznél tartunk, és a Bad Batch az konkrétan a Clone Wars animációs sorozatnak a folytatása. És egy kiszuperált klóncsapatnak a történetét követhetjük végig, miközben próbálnak eligazodni abban a világban, ami azután következett, hogy ugye Palpatine császár vezetésével megalakul a galaktikus birodalom, és konkrétan átveszik az uralmat a galaxis felett, és közben Samu írja, hogy már a 9. résznél tartunk, és megnéztem egyébként eddig szinte az összes epizódot, és így én tök jól szórakozom egyébként, miközben nézem ezt az animációs sorozatot, de hogy ilyen őrületesen nagy hatással nincsen rám. Tehát, hogy egyelőre annyira laza szálakon kapcsolódik bármihez a Star Wars univerzumban, hogy egyelőre nem vagyok annyira rápörögve, mint annak idején a Clone Wars-ra, vagy mondjuk akár a Mandalorian-re az elmúlt időszakból. Tehát hogy szerintem tök jó, nagyon igényesen meg van csinálva, nagyon szórakoztató, egyelőre nem nagyon látom, így a 8. részig bezárólag, lehet, hogy a 9. még nem is láttam, hogy a 8. résszel bezárólag még nem nagyon látom, hogy hova akar kifutni ez a széria, és mi lesz az ilyen komolyabb, átívelő konfliktus a történetben, de hogy minden szerdán letöltöm az új részt, és megnézem, de hogy valószínűleg egyébként így az évadnak a második, azt gondolom, hogy az évadnak a második részére, második felére fognak igazán felpörögni az események. Azt tudom például, hogy például már van ugye kapocs a Mandaloriannek az univerzumával, hiszen feltűnt a történetben az egyik fejvadász, akinek ugye a Mandalorianben is fontos szerep jutott az első és a második évadban is, tehát hogy így látszódik, hogy összeér ez az univerzum, és tényleg, tehát hogy kapcsolat van jelenleg is ugye a Bad Batch és a Star Wars univerzum többi része között, de hogy egyelőre tényleg azt látjuk, hogy ezek a klónok ezek hogy boldogulnak a galaxisban, miközben ugye egyrészt vadásznak rájuk, meg így tényleg teljes átalakuláson megy keresztül a galaxis, ami bizonyos mértékig egyébként érdekes, de hogy ilyen nincsen meg ez az őrületes hype bennem, hogy úristen, mikor érkezik már a következő rész, mikor láthatom a folytatást. Tehát, hogy ilyen félórás epizódok, leülök, megnézem őket, alapvetően jól szórakozok, de hogy így nem agyalok rajta ilyen elképesztően sokat, hogy vajon mi lesz a következő részben, hogyan fog alakulni a történet. Tehát, hogy egyelőre elég lightos Star Wars élménynek tartom. Úgyhogy valószínűleg egyébként így most azt gondolom, hogy szerintem igazán az fog jól járni ezzel a szériával, aki megvárja, hogy lepörögjön az egész évad, és egyszerre nézi meg majd az epizódokat darálva, mert hogy több félórás epizódot megtekintve egymás után lehet, hogy egy picit szórakoztatóbb ez a sorozat, egyszer hetente félórás epizódokban megtekintve. Úgyhogy, ja, nagyjából nagyon röviden ez a véleményem egyébként a Bad Batch-ről. És Tomi kérdezi, hogy a halálos iramban 9-et láttam-e már? Nem volt még lehetőségem elmenni a moziba, majd valamikor igyekszem pótolni. Igazából kíváncsi vagyok erre a filmre. Én tök jól szoktam szórakozni a halálos iramban filmeken, bármennyire is föltől elrugaszkodottak és elképesztően egyszerűek, sőt, sokszor lehet mondani, hogy egészen buta filmek, de hogy néha az embernek szüksége van ilyen teljesen egyszerű kikapcsolódásra is, úgyhogy az a tervem, hogy valamikor elmegyek a moziba, és nagy vászlon megnézem a halálos iramban 9-et. Akkora izgalomban nem vagyok, hogy valaki el fogja nekem spoilerezni, úgyhogy nem hajt a tatár, de szerintem a jövő héten, vagy legkésőbb az azt követő héten szerintem elmegyek és megnézem ezt ennek a fantasztikus sorozatnak a legújabb epizódját. Közben megérkezett közénk Zsófi is. Szia Zsófi! Mesélj Zsófi! Nem annyira figyeltem a streamnek a végén délelőtt, kora délután, hogy meddig jutottál a puzzle-lel, mert hogy így tettem-vettem a lakásban, csak hallgattam, hogy mi történik a streamben, úgyhogy kíváncsi vagyok, hogy meddig jutottál a színátmenetes puzzle-öddel. Kelemen be a kérdezi, hogy a Cruelláról, az a szörnyenráról volt-e már szó, az hogy tetszett? Igen, a Cruellát azt megnéztük pont egy héttel ezelőtt Vikivel, és hát azt kell, hogy mondjam, hogy szerintem a Cruella az idei év egyik legfeleslegesebb filmje. Tehát, hogy mondjam? Tehát, hogyha valamire nem volt szüksége szerintem ennek a világnak, ennek az univerzumnak, az a Cruella film. Tehát, hogy így végignéztük, és így még hát, őszinte leszek, engem nem szórakoztatott. Tehát, hogy egy csomó felesleges film, meg a legostobább filmek is képesek szórakoztatni, de hogy ez a Cruella végig tényleg olyan érzésem volt, hogy erre vajon mi az Isten szükség volt erre a filmre? Tehát, hogy én még Emma Stone-t is szeretem, tényleg kifejezetten kedvelem őt, mint színésznőt, és hogy egyszerűen tökéletes rejtély számomra, hogy miért vállalt el azt a szerepet. Tehát, hogy nyilván ez, hogy nekem nem tetszett az a film, ez könnyen következhet abból is, hogy soha nem voltam különösebben nagy rajongója a 101 kiskutyának. Én annak idején az élőszereplős 101 kiskutyát szerintem nem is láttam, és nem voltak ilyen őrületes nagy elvárásaim a Cruellával kapcsolatban, de hogy azokat a nem túl őrületes elvárásaimat is sikerült alulmúlnia ennek az alkotásnak. Viki tudna egyébként valószínűleg egy kicsit bővenben mesélni arról, hogy ültünk egymás mellett, és ilyen fél percen, jó, nem fél percenként, de hogy 5 percenként biztos pampogtam valamin, hogy mi ez a hülyeség, miért kellett ez, úristen, és tényleg, tehát, hogy nem tudom, tehát, hogy még azt sem tudom tényleg mondani, hogy így a színészi játék elvitte volna a hátán ezt a filmet, mert hogy nem. Tehát tök jó színészeket sikerült leszerződtetni erre a filmre. Tényleg ott volt ugye Emma Stone, illetve tényleg ki is játszotta a fő gonoszt. Híres színésznő, nem fog hirtelen eszembe jutni a neve, segítsetek ki, tényleg, tehát, hogy tényleg nem egy C, B, hanem egy A kategóriás színésznő, és az Istennek nem, tehát, hogy nem ugrik be a neve, de hogy ő sem volt ilyen kifejezetten kiemelkedő ebben a gonosz szerepben. Nem akarom elspoilerezni senkinek, hogy kit alakít a hölgyemény, a karakter, hogyha valaki szeretné megnézni a filmet, nem én leszek az, aki elspoilerezi, de hogy tényleg, tehát, hogy én javarészt killódtam, miközben néztem, pedig tök jó lett volna szombat este egy ilyen könnyed kikapcsolódás, de hogy ilyen kicsit olyan volt, mintha nem tudom, a Joker című film találkozott volna az Ördög Prádát visel 101 kiskutyás verziójával, és ilyen elképesztően monumentálisra akarták csinálni ezt a filmet, de a jelmezekkel meg mindennel, de hogy így, nekem ez így nem jött rám. Meg tudom érteni egyébként, hogy valószínűleg volt egy csomó ember, akinek mondjuk ez így ebben a formában tetszett, meg mit tudom én, elvarázsolták a kosztümök, meg tényleg szereti Emma Stone-t, és neki bőven elég volt az, hogy újra láthatta egy szerepben, mert hogy egyébként mostanában ő azért nem olyan sűrűn szokott feltűnni különböző filmekben, tehát hogy én tökre megértem, hogyha valakinek bejött az, amit látott, de hogy engem nem tudott lenyűgözni, az tuti, tehát hogy így tökre örültem, hogy vége lett, és hát megrökönyödve olvastam egyébként, még mielőtt megnéztem volna magát a filmet, hogy már berendelték konkrétan a folytatását a Cruellának, tehát hogyha valakinek tetszett a Cruella, az örülhet, mert hogy konkrétan el fog készülni a második rész. Azt nem tudom, hogy az is a Disney Plus-ra fog-e kerülni, esetleg bent lesz a mozikban, igazából fogalmam sincsen, de azt olvastam a jó öreg interneten, több újság is lehozta a hírt, hogy annyira sokan megnézték egyébként a Disney Plus-on a Cruellát, hogy konkrétan a Disney berendelte a folytatást. És hogyha valamit meg tudok nektek ígérni, akkor az, hogy én biztos, hogy nem fogom megnézni a második részt, mert nekem Cruellából bőven elég volt egyébként az első. És egyébként azt gondolom, azt gyanítom, hogy a Cruella második része az valamilyen formában szerintem egy második élőszereplős 101 kiskutya lesz, mert hogy úgy ér véget egyébként a Cruella, hogy konkrétan ott van vége a történetnek nagyjából, ahol a 101 kiskutya sztória elkezdődik. Úgyhogy simán el tudom képzelni, hogy a Cruella második része az lényegében az egy ilyen hát nem mondanám rebootnak, de hogy a 101 kiskutyának az újra gondolása lesz Cruellával a főszerepben. Tehát, hogy én ezt tudom elképzelni azok alapján, amit láttam múlt hét szombaton. Az mentette meg egyébként a filmet, hogy nagyon okosan két bögre jégkrémmel érkeztem meg Viktóriához, és a jégkrém az nagyon finom volt. Tehát, hogy miközben fogyasztottam a filmet, közben megettem egy doboz jégkrémet, és hát a jégkrémet nagyon élveztem, úgyhogy nem volt 100%-ig rossz élmény a Cruellának a megtekintése, de elsősorban az, hogy én jól éreztem magam, az annak volt köszönhető, hogy nagyon-nagyon-nagyon finom jégkrémet választottam a Lidl-ben. Úgyhogy ezt azt gondolom, hogy semmiképpen nem írhatjuk a pozitívumok számlájára a Cruella esetében. És közben látom, hogy érkeznek a követések. Sziasztok, srácok! Nagyon szépen köszönök minden követést. Nagyon bízom benne, hogy jól fogjátok érezni magatokat itt a csatornán. Ha bárkinek bármilyen kérdése van, akkor a chat nyitva áll mindenki előtt, és bármilyen témát be lehet dobni, bármiről lehet kérdezni, igyekszem a legjobb tudásom szerint válaszolni, és hogyha esetleg valakinek nem válaszolok, az bátran írja be a kérdést még egyszer, mert hogy miközben legózom és jár a szám, nem tudok folyamatosan a chatre figyelni, úgyhogy néha lepörögnek a kérdések, amélyekül, hogy észrevenném őket, és pont előbb így fél szemmel láttam, hogy valaki megkérdezte, hogy melyik verziót rakom össze az R2D2-ból, és ez nem az új változat, hanem az, amit még a 2010-es évek közepén adott ki a Lego. Ugye ez a régebbi verzió, és azért rakom újra össze, mert hogy néhány héttel ezelőtt szétszedtem egy stream keretében, méghozzá azért, mert hogy az évek során elég csúnyán megsárgultak a fehér elemek, és úgy döntöttem, hogy kifehérítem őket, és a múlt hét hétvégémet azzal töltöttem, hogy konkrétan kifehérítettem a Lego elemeket, amik besárgultak, úgyhogy most jött el az ideje, hogy a szépen vakítóan fehérre kifehérített elemekből újra összeépítsem ezt az R2D2-t, ami az egyik kedvenc Star Wars Lego készletem egyébként. Úgyhogy azért vannak itt mindenféle tárolókban szétszórva előttem a készletek, mert hogy nem zacskókból építek, hanem szétszedtem a droidot, aztán kiválogattam a fehér alkatrészeket, kifehérítettem, aztán a ma délelőttnek az egy részét azzal töltöttem, felállítsak egy olyan logikát, ami szerint szét tudom szortírozni az elemeket, aztán meg tudom jegyezni, hogy melyik tárolóban milyen elemek vannak, és az alapján szépen össze tudom építeni ezt a nagyszerű kis droidot. Ennek ellenére egyébként bőven megvan az esélye annak, hogy el fogom szúrni az építést, mert hogy ez egyébként egy kifejezetten bonyolult készlet, tehát hogy nem olyan egyszerű összerakni, úgyhogy nagyon figyelnem kell arra, hogy mindent alkatrészt beépítsek oda, ahova kell, és nyilván nem olyan egyszerű mindenre odafigyelni, miközben egyébként folyamatosan jár a szám, és figyelem a csetet is közben. Közben megérkezett a Robin is a chatbe, aki éppen meséli, hogy kim volt a mai képregény teraszon, ami ugye egy képregényes rendezvény volt a West Endnek a tetején. Én sajnos nem volt időm kimenni, mert ugye délelőtt streameltem, aztán miután végeztünk a délelőtti streammel Dave Komával, utána kénytelen voltam ugye szétszortírozni a LEGO elemeket, hogy felkészülhessek az esti streamre, és a szortírozás és az esti stream között pedig ugye zajlott a LEGO-kon, amit végignéztem, úgyhogy nekem sajnos a mai programomban nem fér bele, hogy kilátogassak a LEGO, azaz, hogy a képregény teraszra. Na, most kénytelen voltam ezt a részét kiborítani ide, mert hogy túlságosan sűrű a készlet. Azaz, hogy sűrűn voltak az elemek a dobozban, és nem találtam meg, amit szerettem volna, úgyhogy ezeket az elemeket kénytelen voltam ide kiborítani. Kénytelen voltam kiborítani oda az elemeket, hogy haladjak az építéssel. Mert hogy egyébként ez tényleg egy több ezer darabos készlet, mint ahogy az valószínűleg látszik is az előttem heverő alkatrészekből, úgyhogy ezt a szettet sem fogom egyetlen streamben megépíteni, ez egészen biztos. Úgyhogy készüljetek arra, hogy ahogy egyébként azt eredetileg is terveztem, holnap kora délután egyébként folytatódni fog ez a ma esti stream, méghozzá az Artunak az építésével fog folytatódni értelemszerűen. Tehát, hogy ezt eleve úgy terveztem ezt a hétvégét, hogy itt bizony Artu építés lesz, és tényleg simán el tudom képzelni, hogy ebből az építésből még hétfőre is fog jutni egy kevéske adag. Őszinte leszek, annak ellenére, hogy egyébként tökre szeretek legózni, nem annyira vagyok lelkes, nem annyira szeretem azt az állapotot, amikor korábban már összerakott készletet kell ismét megépítenem, mert hogy főleg, hogyha streamelek, akkor egy picit stresszel, hogy nem egy zacskónyi alkatrész van előttem, hanem előttem van az összes alkatrész, és ilyenkor hatványozottan megvan az esélye annak, hogy nem jól követi a szemem az építési útmutatót, és valamit kihagyok az építésből. Mert hogy itt van egyszerre minden, és amikor zacskóból építek, akkor pedig csak egy adott mennyiségű elem van előttem, és sokkal, sokkal jobban fel tudom mérni, hogy beépítettem-e minden elemet, amit kellett, mint olyankor, amikor konkrétan különböző konténerekből válogatom össze az elemeket, amiket be kell építenem, és közben Helios írja, hogyha türelmes vagy, szét tudod válogatni visszafelé bontva, zacskókra leosztva, na, nem vagyok ennyire türelmes, tehát hogy én erre konkrétan képtelen lennék, hogy órákat töltsek azzal, mert hogy ez valószínűleg egyébként órákat igényelne, hogy olyan sorrendben szortírozzam szét a különböző alkatrészeket, ahogy annak idején kivettem őket a zacskóból. Tehát, hogy ez az ember nem én vagyok, én erre képtelen lennék időt szánni. Hál' Istennek nem olyan sűrűn fordul elő, hogy szétszedek egy szettet, aztán újra összerakom. Idén konkrétan, és most már gyakorlatilag eltelt az évnek a fele, idén két alkalommal került erre sor, úgyre évelején szétszedtem a Volkswagen Campert, ugyanazon célból, mint amiért szétszedtem ugye az R2D2 készletet, méghozzá azért, hogy kifehérítsem a megsárgult elemeket, és ugye azt ugyan nem streamben szedtem szét, hanem így magamban, még csak nem is idén szedtem szét, hanem szerintem még tavaly, és csak streamben raktam össze, viszont ugye ezt a nagyszerű készletet, ezt az R2D2-t, ezt streamben szedtem szét, ami egyébként vissza is nézhető a YouTube csatornámon, és most streamben építem össze. Közben Jézus írja, én stream nélkül vadiúj legóval is képes vagyok belegabajodni, főleg ha vissza kell bontani. Nyilván egyébként velem is számtalan alkalommal előfordult már, hogy nem streameltem, hanem egész egyszerűen csak építettem, és olyankor is képes vagyok egyébként, mikor csak magamban a saját szórakoztatásomra építek, elrontani egy-egy szetnek az összerakását. Úgyhogy ezért stresszel most egy egészen leheletnyit, hogy minden itt van előttem, mert az is kellemetlen, amikor csak magamban rontok el egy szettet, de amikor ráadásul még közönsége is van annak, hogy béna vagyok, azt meg úgy kifejezetten gyűlölöm, gondolom érthető módon, úgyhogy most a sebesség helyett, a gyors építés helyett próbálok arra koncentrálni, hogy ne kelljen majd visszabontani itt semmit, mert két dolgot utálok nagyon a legózásban, az egyik azok a matricák, a másik pedig, amikor elrontok egy készletet, és vissza kell bontani. Emlékszem például, hogy amikor a Ford Mustangot raktam össze, szerintem, hát nagyon elromlott a időérzékem, de talán 2 évvel ezelőtt nyáron, akkor nagyon-nagyon-nagyon szentségeltem, hogy elrontottam, mert ott nem is percekig, de nagyon hosszú percekig azt hittem, hogy tényleg most már az életbe eljött az a pillanat, amikor egy olyan szett került hozzám, amiből hiányoznak elemek, de természetesen akkor is kiderült, hogy nem a Lego rontott el a dolgot, hanem én, és ilyen egész hosszan vissza kellett bontanom egyébként a Lego Ford Mustangot, hogy minden a helyére kerüljön, és gyűlölöm. Tényleg, szerintem nyilván valószínűleg nem létezik ember, aki szeretné, hogy vissza kell bontania egy Lego szettet, de hogy én konkrétan gyűlölöm, hogyha vissza kell bontani valamit építés közben, és ott szentségeltem rendesen, hogy lehetek ilyen hülye, miért nem figyeltem, bla bla bla, hülye vagy bét, legközelebb legyél okos. Így szidalmaztam magamat csendben, mert hogy egyébként emlékszem, hogy azt a Lego Mustang szettet egyébként Viki szüleinek a házában raktam össze, egy ilyen családi együttlét alkalmával, egy ilyen családi program alkalmával, és tényleg, tehát, hogy valószínűleg egyébként az építésnek az elrontásában az is közre játszott, hogy egyébként így zsongott a ház körülöttem, meg így beszélgettem néha emberekkel, meg minden, úgyhogy ott sem tudtam 100%-ig a Lego építésre koncentrálni, nem történtek körülöttem a dolgok, és ennek részeként megtörtént az, hogy nem figyeltem rendesen az építésre, és bizony tényleg ilyen hosszú, szerintem egy ilyen építésben számolom, akkor szerintem egy ilyen legalább 1 órányi építést kellett visszabontanom, hogy orvosolni tudjam azt a baklövést, amit elkövettem. Úgyhogy, ja, ez előfordul. És tehát nyilván egy ilyen stream keretében pedig kifejezetten nagy rá az esélye, hogy egyrészt figyelem a chatet, folyamatosan jár a szám, és közben építek, úgyhogy nagyobb eséllyel fogok elrontani valamit, de csuriban vagyok, hogy ma profi legyek, és ne történjen meg. Nagyon szépen köszönöm a követéseket. Örülök, hogy itt vagytok, és bízom benne, hogy tényleg szórakoztatónak találjátok azt, ami itt történik ma este. Közben egyébként eszembe jutott, hogy nem csak én legózok ma, hanem hogyha jól emlékszem, akkor Dave azt mondta reggel, hogy ő is legózik ma este streamben, és őszinte leszek, fogalmam sincs, hogy Dave mit épít. Úgyhogy tegyétek már meg, hogy eláruljátok nekem, hogy Dávci milyen legót épít most a saját csatornáján. Mert roppant mód kíváncsi vagyok, hogy nála éppen mi épül. Már semmit? Ó, mi történt? Be is fejezte? Befejezte az építést ilyen gyorsan? Ha jól emlékszem, akkor valamikor ilyen 6 óra magasságában kezdett el építeni, nem? Pillanatnyiak semmit, gond van a streameléssel. Hoppá, hoppá, hoppá, mi ez? Megszakadt? Elment az internet. Internet problémi miatt semmit. Ó, hát azt sajnálom. Az borzasztóan kellemetlen tud lenni, mikor streamelés közben megy el az internet. Eléggé tönkre tudja tenni a hangulatot. Én most egy nagyon érdekes pontjához érkeztem az építésnek, ugyanis az építési útmutató szerint ilyen lyukacsos elemeket kellene beépítenem a szedbe, viszont nincsenek piros lyukacsos elemeim. És ilyenkor van az, hogy meg kell néznem a papírépítési útmutatót, hogy felsorol-e ilyen elemeket, mert hogy igen, vannak ilyen piros elemek a készletben, úgyhogy azoknak valahol itt kell lennie. Ez tök érdekes. Szóval, tehát hogy előfordult már velem, hogy most egy digitális építési útmutató van előtte, amit ti nem láttok, előttem van itt egy másik monitor, és azon nézem, hogy mit kell megépítenem, és korábban előfordult már velem, hogy építettem, és egy olyan építési útmutatót töltöttem le az internetről, amit megváltoztattak ahhoz képest, ami nálam nyomtatásban volt. És ez pont a Lego Campernél fordult elő, hogy a Lego Camperből az évek során hát konkrétan kijött több változat, tehát hogy kicsit módosítottak rajta a dizájnerek, mikor kikerült a boltokba egy új verzió, és én egy újabb verziónak az építési útmutatóját töltöttem le, ami ilyen 98%-ban volt kompatibilis azzal a készlettel, amit én éppen építettem meg. És ebből következően az építés végére jött ilyen frusztráló momentum, hogy én a papír alapú építési útmutatóm alapján gyűjtöttem össze az elemeket, amikre szükségem volt, tehát hogy a papír alapú útmutató alapján ellenőriztem, hogy megvan-e minden elem, ami az építéshez kell, és a papír alapú útmutató alapján megvolt minden elem, aztán elkezdtem megépíteni a szettet a digitális útmutató alapján, és az lett a vége a dolognak, hogy nem úgy jöttek ki a dolgok, ahogy elvileg kellett volna. És utólag derült ki, hogy ez azért volt, mert hogy a digitális útmutató nem ugyanazt azt az elemszámot és építési folyamatot tartalmazta, mint ami nekem papíron megvolt. Nem volt ilyen őrületesen nagy eltérés, utólag egy ilyen 10 perc mahinálással megoldottam mindent, de hogy ilyen, emlékszem, hogy teljesen egyáltalán nem értettem az építésnek a vége, hogy mi a franc történt, hogy elvileg minden alkatrész megvan, mert ellenőriztem, de mégsem úgy zajlott az építés, ahogy kellett volna. És utána emlékszem, hogy Csiki világosított fel arról, hogy valószínűleg rossz útmutatót töltöttem le a netről, és teljesen igaza volt. Viszont most, hál' Istennek, az Artuditu esetében erre nincsen lehetőség már, mint hogy ilyen módon roncsam el az építést, ugyanis az interneten is csak egyetlen egy építési útmutató van, és az jó eséllyel pontosan ugyanazt tartalmazza, mint ami nekem megvan papíron. Egyébként ebből az Artuditu-ból, amit most építek, nem is olyan régen a Lego kiadott egy frissített változatot, ami méretre szerintem nagyjából pontosan ugyanakkora, mint amit én építek, de ugye egy picit így áramvonalasították, és hogyha nem lenne meg ez a verzió, amit most építek össze a szemetek láttára, akkor valószínűleg egyébként azt a Legót megvettem volna, mert hogy az új változat is kifejezetten jól néz ki, tehát hogy nem minden Star Wars Lego set szokott tetszeni, nem mindegyik a szívem csücske, de az a verzió, amit amit idén adott ki a Lego, szerintem az egy kifejezetten jól sikerült upgrade. Tehát, hogy szerintem még meg is vettem volna, hogyha nem lenne meg ez a régebbi változat nekem. Amit tényleg még valamikor emlékeim szerint 2013-ban, de vagy talán 2014-ben vettem, nem emlékszem pontosan, nem néztem meg a stream előtt a setnek a kiadási dátumát, az az igazság, nem ellenőriztem. De az biztos, hogy a 2010-es évek közepén volt, ez 100%. Úristen, már el is ment egy óra a streamből, már egy órája streamelek, és még a fejét sem raktam össze ennek a Lego setnek. Húha! Na nem, mint hogyha sietnék bárhova, de hogy ez az egy óra, ez az első egy óra, ez elképesztően gyorsan elröppent. Nagy jött, szia! Üdv a körünkben, nagyon szépen köszönöm, hogy csatlakoztál hozzánk. Remélem, hogy jól fog szórakozni. Épp egy Lego R2-D2-t építek, ami nem egy vadonatúj készlet, és még csak olyan szempontból sem új, hogy nem most vásároltam, hanem hosszú évekkel ezelőtt vettem meg magamnak, és nem olyan régen szétszedtem, mert hogy besárgultak a fehér alkatrészek, kifehérítettem őket, és most konkrétan történik az újbóli összeépítés, hogy ismét csodálatos dísze lehessen ez az R2-D2 a kis lakásomnak. Egyébként azt kell tudni erről a fehérítésről, hogy sajnos nem tökéletes megoldás, legalábbis olyan szempontból, hogy a fehérítést követően hónapok múltával ismét elkezdenek besárgulni a Lego elemek, tehát hogy csak akkor, ugye ez egy kémiai folyamat, ami az UV-fény és a hő hatására játszódik le a Lego elemekben, és a fehér elemeknél látszódik a leginkább. Tehát, hogy valójában ez csak egy akkor lehet elkerülni ezt a folyamatot, hogyha valaki a set megvásárlását követően folyamatosan figyel arra, hogy a Legót ne érje folyamatosan UV-fény, tehát hogy például olyan tárolóba teszi a Lego szettet, ami megszűnik. Tehát olyan plexi tárolóba, ami megszűri az UV-fényt, esetleg leviszi a pincébe, ahol egyáltalán nincsen fény. Úgyhogy sajnos, hogyha sikerül is kifehéríteni egy Lego szettet, az nem azt jelenti, hogy évekre sikerült megoldani a problémát, mert hogyha ismét éri fény a szettet, akkor az elemek ugyanúgy besárgulnak, viszont sokkal gyorsabban, mint korábban. És az a sajnálatos helyzet van egyébként, hogy például a néhány héttel ezelőtt összerakott Lego Camper esetében például már látszik, hogy a korábban kifehérített elemek sajnos elkezdtek szép lassan, de biztosan vissza sárgulni. Sajnos tényleg ezzel nem nagyon lehet kezdeni semmit. És valóban kokanoid, átöltöztem reggel óta, miután végeztem a délelőtti streammel, amit ugye Dave-vel közösen tartottunk, elmentem bevásárolni a Tesco-ba, hogy legyen itthon nekem és a cicának is kaja, és hát az a helyzet, hogy amíg elsétáltam a Tesco-ba meg vissza, az odakinti, nem is tudom, 100 000 fokban szépen leizzadtam, úgyhogy a reggeli póló az ment a szennyesbe, és átöltöztem, hogy ismét. Hát nyilván ti nem éreznétek, hogyha egy izzadt pólóban ülnék itt, én viszont igen, úgyhogy ezért átöltöztem, hogy ne egy büdös izzadt pólóban streameljen végig Artúnak az építését. Igen, egyébként Corvin, az van, hogy sajnos nincs más, el kell fogadni a sárgaságot. Igen, tehát hogy ezzel konkrétan meg kell barátkozni, hogyha olyan Lego szettet vesz az ember, amiben sok a fehér elem, akkor előbb-utóbb fel kell készülni arra, hogy azok az elemek elkezdenek megsárgulni. Sajnos ezzel tényleg, tehát hogy ez egy kémiai folyamat, nagyon nem lehet vele kezdeni semmit, tehát hogy nincsenek rá ilyen varázspraktikát, tényleg egyetlen egy megoldás van lényegében, az, hogy az első pillanattól óvni kell konkrétan a Lego szettet attól, hogy folyamatosan ki legyen téve mondjuk UV-fénynek. Tehát, és hogyha valaki szeretne gyönyörködni a Lego szettjeiben, ami ki van állítva a kis szobájában, lakásában, annak bizony gondoskodnia kell arról, ilyen-olyan tárolók segítségével, hogy a lehető legkevesebb UV-fény érje a Lego szettjeit. Sokkal kevesebbnek tűnik egyébként az előttem lévő alkatrészek így ömlesztve, mint amennyik valójában. Tehát, hogy ha emlékeim nem csalnak, amire egyébként bőven van esély, mert hogy tényleg hosszú-hosszú évekkel ezelőtt raktam össze először ezt a készletet, de hogy valahogy úgy rémlik nekem, hogy annak idején, mikor először raktam össze ezt a szettet, akkor is legalább 6 órát töltöttem a megépítésével, úgyhogy hogyha ezt streamben számolom, akkor az azt jelenti, hogy hát simán elképzelhető, hogy streamben számolva ennek a szettnek a megépítése legalább 8 vagy 9 óra lesz, ami azt jelenti, hogy jó eséllyel tényleg három streamen keresztül fogom összeépíteni Artut. Úgyhogy itt a vissza nem térő lehetőség egyébként, hogy bárki előhozakodjon témákkal és kérdésekkel, mert hogy itt leszünk egy darabig. A mai tervem az tényleg az, hogy legalább 2 óra hosszán keresztül építsek, ebből egyébként 1 óra már eltelt, úgyhogy ez egyáltalán nem tűnik egy vállalhatatlan feladatnak, hogy ma este 3 óra hosszán keresztül építgessem lassan, de biztosan az öreg Artut. És az építési útmutatóban egyébként most jutottam el a második zacskóig. Úgyhogy őszintén szóval nem emlékszem, hogy pontosan hány zacskóból áll ez a készlet, de hogy így, ha 2-nél tartok, az azt jelenti, hogy még nagyon az elején vagyok, szinte sehol nem tartok még. Szia, Dr. Junk Food! Köszi szépen, hogy becsatlakoztál hozzánk ma este is. Mindenki kösse fel a gatyáját, jönnek az elképesztően béna, de ettől még nagyon szórakoztató szóviccek. Tomi kérdezi, hogy olvastam-e a Harley Quinn sorozat kapcsán, hogy Batman és Catwomannek milyen közös jelenete nem kapott zöld utat a DC-től. Igen, olvastam. Konkrétan arról van szó, hogy van ugye ez a Harley Quinn animációs sorozat, ami egyébként egy meglehetősen szókimondó és kifejezetten felnőtteknek készült animációs sorozat, és konkrétan a DC Comics megtiltotta az alkotóknak, hogy legyen ebben a felnőtteknek szánt animációs sorozatban egy olyan jelenet, amiben Batman szájjal orálisan kényezteti macskanőt. Tehát, hogy kivágták, tehát, hogy nem hagyták, hogy egy ilyen jelenet bekerülhessen ebbe az animációs filmbe, és mindezt azzal indokolták, hogy egész egyszerűen valószínűleg, hogy csökkenteni a Batman akció figuráknak az eladását, hogyha lenne egy ilyen jelenet az animációs filmben. Őszinte leszek, ennél ostobább érvelést még soha nem hallottam. Pláne azért furcsa ez számomra, mert hogy a Batman képregényekben azért volt már, sőt, bocsánat, de nem, azt hiszem Batman képregényben is volt már rá példa, hogy Batman és macskanő szexeltek. És konkrétan nem orális aktus volt abban a képregényben, de hogy azt gondolom, hogy ezen a ponton ez igazából semmit nem számít. Tehát, hogy egy kifejezetten felnőtteknek szánt animációs sorozatban nem hagyják, hogy a karakterek között intim dolgok történjenek, szerintem ez ilyen, és mindezt azzal indokolják, hogy akkor nem tudnak elődni elég Batman akciófigurát, szerintem ez a világ fassága. De hát nem vagyok képregény kiadó, mit tudom én, minden esetre, amikor elolvastam, hogy ez történt, akkor azért így jót röhögtem, hogy baszki, ez mi? Úgyhogy na, tehát hogy igen, hallottam erről a sztoriról is, és elképesztően nevetségesnek tartom. És hogyha egyébként már képregényekről beszélgetünk, akkor az ennek a hétnek az egyik érdekes képregényes híre, hogy ismét Ben Reilly lesz a Pókember néhány hónap múlva. Aki esetleg nem tudja, hogy miről beszélek, Ben Reilly az Peter Parkernek a klónja, aki a 90-es években néhány hónap erejéig átvette Pókember szerepét, tehát hogy mindenkivel, konkrétan a Marvelnél mindenkivel elhitették, hogy valójában Peter Parker volt a klón, és Ben Reilly volt az igazi Pókember, és ez a képregényekben is így történt, konkrétan arról volt szó, hogy Peter az akkori feleségével, mert hogy akkor még Mary Jane a felesége volt, így elhagyták New Yorkot, hogy nyugodtan éljenek, és New Yorkban pedig Ben Reilly tevékenykedett pókemberként, és aztán természetesen egy idő után kiderült, hogy természetesen Peter az igazi pókember, és Ben Reilly a klón, és Ben Reilly meghalt, aztán néhány évvel ezelőtt Ben Reilly-t ismét visszahozták az életbe, és csináltak belőle konkrétan egy gonosz karaktert, és valahogy úgy fognak alakulni a pókember képregénynek a dolgai a következő pár hétben, hogy sokan azt feltételezik, hogy Peter megölik konkrétan, tehát hogy valahogy idéglenesen, valahogy egyértelmű, hogy idéglenesen, de ki fogják írni az Amazing Spider-Man képregényekből, és ismét Ben Reilly fogja átvenni az ő helyét. Az az igazság, hogy én az elmúlt időszakban nem voltam olyan őrületesen nagy rajongója az Amazing Spider-Mannek, mert hogy nem annyira kötnek le a mostanában kiadott sztorik, és ez a lehetőség, hogy ismét Ben Reilly lesz a pókember, egy kicsit így felcsigázott, tehát hogy megint az van, hogy kíváncsi vagyok, hogy mégis mi fog történni pontosan, és hogy vajon mennyi időre fogja átvenni Ben Reilly pókembernek a szerepét a képregényekben. Ez egyébként nem csak olyan formában fog jelentkezni, hogy Ben Reilly lesz a pókember maszk alatt, de hogy van egy olyan mellék zöngéje is úgymond a dolognak, hogy pókember ismét kapni fog egy új kosztümöt. Úgyhogy ilyen őrületes izgalmak vannak a pókember képregények házatáján. Érdekes dolog, ezt tényleg kíváncsi vagyok, hogy mennyire fogják jól megírni ezt a sztorit, hogy ne hasson elképesztően bénának, hogy Ben Reilly ismét átveszi 30 év után Pókembernek a helyét, és arra is őszintén kíváncsi vagyok, hogy vajon mennyi ideig fog tartani ez a váltás. Tehát, hogy azért általában ezek a dolgok egyetlen egy képregényben sem szoktak olyan elképesztően sokáig tartani. Legutóbb egyébként Peter Parker, ugye a Superior Spider-Man képregény sorozat során halt meg, idézőjelben, és akkor ugye Dr. Octopus vette át a pókember szerepet, konkrétan egyébként így átvette a hatalmat Peter Parker teste felett, és az a sztori egyébként másfél éven keresztül zajlott a pókember képregényekben, és kíváncsi vagyok, hogy ezúttal vajon ez az újabb szerepcsere, ez vajon mennyi ideig fog kitartani. Azt gondolom, hogy másfél évig nem. Minden esetre a magam részéről én így nem bánom, hogy ez meg fog történni, mert tényleg, ahogy mondtam, egy picit mostanában így untam a friss pókember sztorikat, úgyhogy annak ellenére, hogy láttunk már ilyet korábban, hogy Peter Parker helyett valaki más veszi át pókember feladatait, ennek ellenére kíváncsi vagyok, hogy pontosan miképp és hogyan is fog történni ez a képregényekben. Úgyhogy ha majd eljutunk odáig, és még akkor is streamelni fogok, ezt mondom, tehát hogy ez hetekre vagyunk attól, hogy ez megtörténjen, akkor majd nyilván egy stream keretében majd beszélgetünk arról is, hogy éppen mi történik az aktuális pókember képregényekben. Úgyis egyébként érik, hogy ismét legyen képregényes stream, amikor szépen fóliába becsomagolom a képregény gyűjteményem különböző darabjait, úgyhogy az tökéletes alkalom lesz arra, hogy egy kicsit részletesebben is beszélgessünk arról, hogy éppen aktuálisan mi történik a pókember képregényekben. Közben Dr. Junkfood kérdezi, hogy pókemberből nem fut egyszerre több univerzumos szál, vagy hogy működik ez? Nem, jelenleg nincsenek alternatív pókember sztorik a Marvel képregényekben, hanem ez így nem igaz, mert hogy azt hiszem a J.J. Abramsnek van egy pókember képregénye, ami talán még nem ért véget, és az egy alternatív univerzumban játszódik, de hogy folyamatos sorozat, olyan, ami ongoing széria lenne, az nincsen most, ami egy párhuzamos univerzumban játszódna. Úgyhogy ez a sztori, amit most meséltem, ez konkrétan a központi pókemberrel fog megtörténni. Peter Parkerrel, az eredeti pókemberrel. Közben Helios kérdezi, hogy szerinted az MCU filmek esetében így, hogy ekkora kihagyás a Covid miatt lesz még jövője a blockbuster filmeknek? Kicsit úgy érzem, hogy lement az Endgame, és utána egy kicsit elfáradt a dolog. Hát, őszinte leszek, én azt gondolom, hogy, és majd lehet, hogy megcáfol az élet két héten belül, de szerintem például a Fekete Özvegyre ugyanúgy özönleni fognak az emberek a mozikba, mint például most a Halálos Iramban 9-re, tehát hogy rengeteg ember nézte meg egyetlen egy nap alatt Amerikában csütörtökön a Halálos Iramban 9-et a pandémia helyzet ellenére, tehát hogy ilyen, ha jól emlékszem, akkor 7 millió dollárt szedett össze egyetlen egy nap alatt a film, és szerintem az emberek ki vannak éhezve most ezekre a blockbuster filmekre, úgyhogy azt gondolom, hogy a bevételben nem feltétlenül fog látszódni az, hogy esetleg kifulladt-e a Marvel univerzum, vagy sem, és hogy aztán hosszú távon milyen hatása lesz annak, és hogy képes lesz-e a Marvel fenntartani azt a pörgés, azt a szintet, amit, amit megszoktunk tőle, azt egyszer egyelőre nem tudom megjósolni. Szerintem én azt gondolom, hogy a harmadik Pókember film körül akkora a hype jelen pillanatban, hogy azt szerintem simán 1 milliárd dollár feletti bevételt fog csinálni. Viszont fogalmam sincs, hogy például a Shang-Chi és az örökkévalók az vajon hogy fog szerepelni a mozipénztáraknál, és hogy mennyire fogják szeretni ezeket a filmeket az emberek. Őszinte leszek, azért van, tehát hogy nyilván csak saját magamból tudok kiindulni, de hogy például az örökkévalók engem így egyáltalán nem hoz lázba. Tehát, hogy nyilván ezt mindig elmondom, és ez tényleg így van, meg fogom nézni moziban, meg fogom rá venni a mozijegyet, valószínűleg elmegyek az éjféli vetítésre, hogyha lesz már akkor ilyen, és meg fogom nézni, de hogy így nincsen bennem ilyen elképesztően nagy várakozás, hogy úristen, de szeretném látni az örökkivalókat. Ellenszemben, ezzel szemben, ahogy Helios is említi a chatben, például a Doctor Strange második része, a Thornak a negyedik része, azok viszont abszolút bennem van, hogy na, azokat a filmeket meg akarom nézni. Úgyhogy én azt gondolom, hogy ez a Marvel filmes univerzum még bőven nincsen túl a csúcson. És tényleg, én simán el tudom képzelni, hogy a Pókember ugyanúgy hozni fogja az 1 milliárd dollár feletti bevételt. Szerintem ezzel a multiverzumos őrülettel a Doctor Strange is hozni fogja, a Thor is biztos, hogy elképesztően nagyot fog menni a mozikban, úgyhogy én még nem látom azt, hogy jönne a kifáradás. Nyilván lehet, hogy lesznek kevésbé sikeres filmek, én azt gondolom, hogy az örökkévalók lesz az egyik ilyen film. Aztán lehet, hogy tévedek és nem, de én valahogy azt gondolom, hogy az örökkévalók lehet az, amire az első olyan film, amire azt fogják mondani az emberek, hogy ez a Marvelhez képest, amit a Marveltől megszoktunk, csalódás. Nekem van egy ilyen sejtésem, de hogy ez egyáltalán nem biztos, hogy tényleg így lesz. A Shang-Chi szerintem az a keleti vonal miatt az szerintem hasítani fog. Aztán meglátjuk, tehát hogy a második Captain Marvel film hogy fog teljesíteni, azért az nagyon kérdéses. Azért szerintem kérdéses az is, hogy a Chadwick Boseman nélküli fekete párduc hogy fog teljesíteni, szerintem az is kérdéses, tehát hogy nem azt mondom, hogy ilyen megingathatatlan helyzetben van a Marvel filmuniverzum, de hogy szerintem a leszálló ágtól még igen messze vagyunk. És tényleg, tehát hogy szerintem Puskapor azért még bőven van. Bőven van ebben a franchise-ban. Gondoljatok csak arra, hogy az X-Men még a kanyarban sincs, a Fantasztikus 4-es, hogyha jól csinálják meg, akkor azért elég nagyot üthet, tehát hogy én annak ellenére, hogy nagyon sokak szemében ez az egész Marvel filmuniverzumos dolog, ez sokak úgy érzik, hogy ezzel lecsengett, szerintem ez korán sincs még így. Hát Brie Larson nem fogják kivágni, Helios, abban biztos lehetsz, tehát hogy ő ugyanúgy ott lesz a folytatásban, tehát hogy aki arra számít, hogy Brie Larson ki fogják dobni, mint Marvel kapitányt, arra ilyen konkrétan nulla esély van. Zero. Nada. Tehát hogy Marvel kapitány szerintem nem csak a saját filmjében fog feltűnni, hanem vele azért még találkozni fogunk szerintem azokban a Marvel stúdiós projektekben is, amiknek a létezéséről még csak nem is tudunk. Nekem egyébként nincsen semmi bajom magával a színésznővel. A Marvel kapitány filmet nem tartom kifejezetten jónak. Tehát, hogy szerintem a Marvel kapitány film az egy ilyen teljesen középszerű Marvel film lett, tehát hogy így a hangya filmekkel tartom őket egy kalibernek. Nem annyira rossz, mint az Iron Man 2, vagy mint a Thor 2, vagy mint a Hihetetlen Hulk, de hogy abszolút nem tartozik a kedvenc Marvel filmjeim közé, valahogy be kellett ugye szuszakolni Marvel kapitányt a Marvel univerzumba, és szerintem ez egy picit sután sikerült, alapvetően megoldották, de ettől függetlenül én tökre kíváncsi vagyok rá, hogy mit kezdenek majd a karakterrel a jövőben. És tök érdekes, hogy ugye az új filmben benne lesz Kamala Khan is, illetve benne lesz ugye a WandaVisionből a másik Marvel kapitány is, aki ugye a képregényekben volt egyébként Marvel kapitány. Még Carol Danvers előtt. Helios kérdezi közben, hogy mi a véleményem az új Mandalorian Lego készletekről, figurák tetszének, esetleg maguk a készletek is. Az az igazság, hogy az új Mandalorian készletekből elsősorban a figurák tetszenek. Tehát, hogy nekem ugye megvan az UCS Slave van, úgyhogy egyáltalán nem vágyok ilyen picike Slave van űrhajóra, úgyhogy az egyáltalán nem hoz lázba. A csapatszállító jármű sem különösebben érdekel. A Light Cruiser, ugye a Moff Gideonnak a hajója szerintem jól néz ki, viszont szerintem nagyon drága lesz, úgyhogy annyira nem tetszik, hogy kiadjak érte ilyen végtelenül sok pénzt. Tehát, hogy őszinte leszek, én a Mandalorian szettek közül szerintem csak a tróntermi harcot fogom megvenni, ami igazából nem is Mandalorian szett, hanem Clone Wars szett, mert hogy abba lesz egy kifejezetten új Darth Maul figura, és azon kívül én nem hiszem, hogy bármelyikre beruházok. Tehát, hogy valószínűleg a figurákat majd megpróbálom külön megvásárolni, mert elő szokott fordulni, hogy megveszek csak figurákat. Tehát, hogy azért nem tudom, tehát, hogy vannak ott olyan figurák, amiket szívesen a gyűjteményemben tudnék, de hogy a készletek nem hoztak annyira lázba, hogy különösebben, tehát, hogy tényleg komolyabb összegeket áldozzak rájuk. Krumplimester írja, hogy Redditen láttam egy elvileg kiszivárgott új Slave Wand, befagyasztott Gamorrannal és szörny különböző sisakpáncél színnel. Igen, ugye azt a készletet, azt ma be is mutatták egyébként ezen a LEGO eseményen, ami délután volt, és az egy ilyen egészen aprócska Slave Wand, tehát hogy gyakorlatilag ennek az olcsósított Star Wars járműveknek az új hullámába tartozik. Ugye januárban a LEGO kiadott egy X-Winget, meg egy TIE Fightert, amik tényleg A LEGO Star Wars készletekhez képest kifejezetten olcsóak voltak, aztán ugye kiadták az Imperia, tehát hogy a birodalmi kompot is ugyanígy jóval olcsóbban, mint amennyibe a korábbi verzió került, és ennek a folytatása lényegében ugye ez a Slave van is, ami tényleg egy ilyen kicsike kompakt set. És nekem, tehát hogy igazából nekem már az életben nem fogok szerintem több Slave One szettet venni, mert hogy nekem megvan az UCS, annál jobbat szerintem alig ha fognak olyat készíteni, ami képes lesz überelni az én Slave One-omat, amit nem is tudom hány évvel ezelőtt vettem. És szerintem az egyik valaha készült legszebb Star Wars LEGO készlet. Részletességre, meg mindenre. Hey Google, turn on the AC. Kénytelen vagyok ismét bekapcsolni a légkondicionálót, mert hogy 28 fokra melegedett a lakás, miközben én itt építem a legót, és nem szeretek a saját izzadságomban ülni, ez az igazság. Elképesztő egyébként, hogy a héten többször is előfordult, hogy ilyen hajnali 4-kor meg 5-kor bekapcsolt a légkondicionálóm, mert hogy fel van okosítva, és be van állítva, hogyha 28 fok fölé megy a hőmérséklet a lakásban, akkor automatikusan kapcsoljon be. És az elmúlt években az általában az volt, hogy ilyen a nyári napokon ilyen 3-4 óra magasságában ilyen felmelegedett 28 fokra a lakás, és akkor bekapcsolt a légkondi. Most viszont ezen a héten már tényleg volt olyan, hogy hajnali 5-kor 28 fok volt itt ebben a tetőtérű lakásban, és ennek okán hajnalban bekapcsolt a légkondi, és ez egészen elképesztő, és nagyon ijesztő is egyben. Tehát, hogy el nem tudom képzelni, hogyha most ilyen komoly hőhullámok vannak, mi lesz itt mondjuk 10 meg 20 év múlva. Tehát, hogy jó esetben 10 meg 20 év múlva még élni fogok, és nagyon ijesztő belegondolni, hogy milyen nyarak várnak ránk egyébként a jövőben. Szia Ghosty, köszi szépen, hogy benéztél hozzánk ma este. Épül a LEGO R2D2. Kifehérítettem az elemeket, úgyhogy eljött az ideje, hogy ismét megépítsem mindenki kedvenc astrodroidját. Én attól tartok, mi lesz augusztusban, mikor egy hétig táborozhatok 50 gyereket. Fú, az kemény. Amikor főiskolás voltam, akkor volt olyan nyári munkám, amikor gyerekeket táboroztattam, és hát annál kevés stresszesebb dolog történt velem az életben, mint amikor ilyen 8 és 14 év közötti gyerekeket táboroztattam a Balatonnál. Tehát, hogy fú, nagyon keveset aludtam, folyamatosan ideges voltam, és két turnust csináltam meg, mikor főiskolás voltam, és mind a mai napig ilyen picit ilyen hidegrázós élmény, és ez majdnem 20 évvel ezelőtt volt, és azóta valószínűleg egy picit romlott a helyzet, már ami a gyerekek viselkedését illeti, úgyhogy nem irigyellek ghosti, az az igazság, mert hogy 50 gyerekre vigyázni egy táborban, az nagyon kemény dolog. Corvin kérdezi, mi volt a legnagyobb hülyeség, amit akkor csináltak a táborban? Hát igazából nem tudok ilyen nagyon-nagyon durva dolgokról beszámolni, hogy milyen bolondságokat csináltak. Tehát, hogy egy ilyen helyzetben már az is elképesztően stresszes tud lenni, amikor mondjuk ilyen 8 éves kislányok így mondjuk így nem szólnak neked, hogy ők most ott hagyják a strandot, és visszamennek a szobájukba. És akkor egyszer csak így elkezd el körbenézni, hogy megvan-e minden gyerek, és azt veszed észre, miközben benn vagytok a Balatonban, hogy így két gyerek hiányzik. És nyilván azonnal átfut az agyadon az összes legrosszabb lehetőség, ami ilyenkor történhet egy gyerkőccel, és tudom, hogy túlzásnak hangzik, de nem, mert hogy életem egyik leghosszabb 10 perce volt, amíg így kimentem a Balatonból, és visszamentem a házba, hogy megnézzem, hogy ott vannak-e. És én őrületesen nagy megkönnyebbülés volt, mikor megtaláltam őket, de hogy közben így 43-szor volt lehetőségem végig gondolni azt, hogy nem figyeltünk eléggé rájuk, és mit tudom én, tehát belefulladtak a vízbe, meg ilyenek, tehát hogy ez hogyha nem vagy nem tudom, tehát hogy nem ez a szakmád, hogy gyerekekkel vigyázzál meg ilyesmi, akkor azért ez elég stresszes tud lenni. Úgyhogy ilyen dolgok történtek. Ezek nem ilyen őrületesen nagy dolgok, de hogy az én idegeimet azért megviselték. Meg amikor tényleg szépen kéred az ilyen már tinédzser korú fiúkat, hogy viselkedjetek már meg tényleg, tehát hogy mutassatok példát a kicsiknek, és ők eljátsszák, hogy ők már a nagyfiúk, és mit tudom én, lámpaoltás után így direkt kiszöknek, meg eljátsszák tényleg, hogy ők a nagyfiúk, ők mindent megtetnek, meg minden, és így próbálsz rendet tartani egy hosszú nap után, az elég fárasztó, úgyhogy minden tiszteletem a pedagógusoké, akik ezt képesek napi rendszerességgel csinálni, nekem mentálisan nagyon fárasztó volt. Úgyhogy tényleg, tehát hogy hál' Istennek nem történt soha semmi baj, nem volt semmi probléma, de azért voltak olyan pillanatok, amikor nagyon vártam már, hogy basszus, ennek legyen vége, hagyj menjek haza, és ne lássak gyereket még most nagyon hosszú ideig. Nevelő szándékú Schaller írja Helios, és hát én életemben pont elég nevelő szándékú Schallert kaptam ahhoz, hogy tudjam, hogy a nevelő szándékú Schaller az senkiben nem nevel semmit, és hát arról nem is beszélve, hogy másnak a gyerekétnek lekeverni nevelő szándékú Schallert, az manapság egyébként már büntető jogi következményekkel jár, úgyhogy senkinek nem ajánlom, hogy bármilyen táborban Schallerrel próbálja meg nevelni a rábízott gyerekeket. Igazából semmilyen gyereket ne próbáljatok Schallerrel nevelni, mert hogy a pofonosztogatás az semmilyen körülmények között nem nevelés. Ezt tapasztalatból mondhatom, és nem olyan tapasztalatból, hogy én pofosztam gyerekeket. Igen, Obika itt a háttérben. háttérben problémázik azon, hogy nem vele foglalkozom ismét. És mostanában egyre agresszívabban tudja kifejezni a nem tetszését. Úgyhogy ha halljátok, hogy óbégat, akkor ne ijedjetek meg, nincsen neki semmi baja, csak hiszt is a lelkem, mert öreg. Nagyi kiváltotta a hidratálást, nagyon szépen köszönöm, Nagyi, igyatok ti is vizet, mert hogy az fontos, hidratáljatok. Ez nagyon jól esett. Úgyhogy igyatok sokat, főleg ebben az elképesztően nagy melegben. Nagyon fontos a helyes hidratálás. Gyerekek! Közben rájöttem egyébként, hogy nem is a fejét építem ennek az Artuditunak, hanem a törzsét. Most így a másfeledik óra után leesett, hogy ez itt bizony nem a feje lesz. Jézusom, srácok, Dr. Junkfood ma rosszabb, mint eddig bármikor. Tehát konkrétan bármit mondok, arra érkezik egy istentelenül kegyetlen szóvicc. Bármit mondok. Tehát hogy gyakorlatilag lehet, hogy lassan csendben kellene maradnom. Jaj, egyébként mondom itt is, mert a reggeli streamben is volt róla szó, de mondom külön is, hogy elfelejtettem, hogy nem volt rá időm, de lesz egy Rick és Morty nyereményjáték a Geek Life-nak a Facebook oldalán, egy Rick és Morty ajándékcsomagot lehet majd nyerni holnaptól, és ennek az ajándékcsomagnak része egy hátizsák, egy társasjáték, egy baseball sapka, illetve egy kulcstartó, úgyhogy már most mindenkit arra ösztönzök, hogy kövesse be a Geek Life-nak a Facebook oldalát, mert holnap fog kikerülni a nyereményjáték, méghozzá az HBO jó voltából, és ennek a nyereményjátéknak a keretében egy szerencsés megnyerheti majd ezt a Rick és Morty ajándékcsomagot, ami ugye annak az apropójából fog kikerülni, ugye a Facebook oldalunkra a nyereményjáték, hogy már a Rick és Morty első 5 évada egyébként elérhető az HBO Go kínálatában, úgyhogy itt a tökéletes alkalom, hogy akinek eddig esetleg kimaradt volna az életéből a Rick és Morty, az most egyben pótolja a teljes élményt. Mind az 5 évad fönn van ugye az HBO Go-n, ráadásul az 5. évad az HBO Go exkluzív, Tehát az első 4 évad egyébként fenn van a magyar Netflixen is, viszont az 5. évadot azt csak is az HBO Go-n lehet megnézni, és ennek örömére küldött nekem az HBO Go egy ajándékcsomagot, és úgy döntöttem, hogy én ezt az ajándékcsomagot ki fogom sorsolni a Geek Life oldalunknak a követői között, úgyhogy ha szeretnétek részt venni ebben a nyereményjátékban, akkor mindenkinek azt javaslom, hogy tényleg kövessétek be a Geek Life oldalt a Facebookon, és akkor holnap nem fogtok lemaradni egyébként a nyereményjátéknak a kihirdetéséről, és még azt tudom javasolni, hogy csatlakozzatok, ha még nem tettétek, a Discord szerverünkhöz is, mert hogy ki fogom rakni egyébként a Discordra is a nyereményjátékot, hogy tényleg senki ne maradjon le róla. És most vajon? Aha. Szóval, hogyha esetleg a jelenlegi nézőim közül valaki még nem csatlakozott a Discord szerverünkhöz, akkor itt a soha vissza nem térő alkalom, ugyanis egy egészen jó kis csapat gyűlt már össze, tök jó a közösségünk, és mindig a streamek előtt megy ki figyelmeztetés, hogy kezdődik a stream, hogy senki ne maradjon le semmiről, illetve vannak mindenféle tematikus csatornáink, képregényes, filmes, videójátékos, legós, cicás, kajás, könyves, úgyhogy, jaj, úgyhogy várunk mindenkit szeretettel, csatlakozzatok, tök jó lesz. Mindenkit vár a Discord. Megérkezett hozzánk Dragonus is. Szia Dragonus, köszi szépen, hogy benéztél ma este hozzánk. Javában zajlik a Lego R2D2-nak az építése, és ugye ez egy kifejezetten nagy Lego készlet, úgyhogy nem fogom ma befejezni az építést, hanem minimum 2, de sokkal valószínűbb, hogy ebből egy 3 streamen keresztül zajló építés lesz az elkövetkezendő napokban. Köszönöm kérdésedet, én egyébként kifejezetten jól vagyok, egészen jól alakult a mai nap, délelőtt ugye streameltünk Dave-vel, miután 1 óra késéssel felébredt, aztán én délután tettem-vettem itt a lakásban, szétszortíroztam a Lego elemeket, hogy este neki tudjak állni az építésnek, aztán este 6-kor megnéztem a Legocon eseménynek a közvetítését, majd 8 óra után pár perccel egyébként elkezdődött ez a stream, és gyakorlatilag itt vagyunk, beszélgetünk, szokás szerint kifejezetten jó a hangulat, nyilván nem csak Legóról van szó ma este, hanem mindenféle más dologról is, úgyhogy alapvetően minden a legnagyobb rendben. Egy picit éhes vagyok, az az igazság, ma nagyon-nagyon keveset ettem, úgyhogy bármilyen hülyén hangzik, miután végeztem a streammel, még neki fogok állni, hogy főzzek magamnak egy adag csilis babot. Hogy legyen egy késői vacsorám, illetve hogy holnapra legyen ebédem. Holnap ráadásul nincsen stream reggel, úgyhogy alhatok, ameddig akarok. És az a terv egyébként, tehát hogy ma a Legocon miatt nem kezdtem el 4-kor streamelni, mint ahogy azt korábban terveztem, viszont holnap már délután 4-kor neki fogok állni a Lego R2D2 folytatásának, hogy ne nyúljon bele ismét éjszakába a stream, mint ahogy ma történik, ugye akárhogy is nézem, 9 perc múlva este 10 óra van, úgyhogy mondjuk hétvége van, úgyhogy annyira azért nem probléma, tehát hogy senki nem fog miattam későn, tehát hogy holnap nehezen kelni remélhetőleg, meg én se fogok nehezen kelni, de az a terv egyébként, hogy holnap ennél jóval korábban kezdődjön a buli. és hogyha holnap sikerül 4 órakor elkezdenem, akkor az azt jelenti, hogy este 8-ig 4 óra hosszán keresztül tudok streamelni, és valószínűleg tudok majd haladni ennek az Artuditunak a megépítésével. Én egyébként kifejezetten várom már a jövő hetet, mármint olyan szempontból, hogy jövő héten csak 4 napot fogok dolgozni, pénteken már szabadságon leszek, és a jövő hét utáni héten pedig egész héten szabadságon leszek, úgyhogy végre megint lesz egy kis pihenés. Úgyhogy Dr. Junkfood írja is, hogy jöhetnek a délelőtti Bella streamek. Simán elképzelhető egyébként, hogy a szabadság alatt megint visszatérek a Daisy világába, és harmadik Bellával. Jól emlékszem, harmadik Bellának neveztük el a karaktert? Tehát, hogy... Szóval igen, tehát hogy folytatni fogom a kalandozásokat a Daisy-ben. Valószínűleg a szabadság alatt jóval több stream lesz, mint most. Közben Irengárt kérdezi, hogy a recsetet befejezted a streamen kívül. Nem fejeztem be, konkrétan ugyanott tartok a recsetben, mint amikor veletek abba hagytam, tehát hogy azóta el sem indítottam a játékot, úgyhogy lehet, hogy az lesz, hogy felváltva fogok egyébként recsetet, illetve Daisy-t streamelni. Addig még van legalább egy hét, szóval bőven van időm kitalálni, hogy mi legyen a pontos program a szabadságom alatt. Az sem elképzelhetetlen, hogy lesz legózás, tehát, hogy bármi lehetséges igazából. Bármi. Valószínűleg videójáték lesz. Ennyit tudok ígérni. Na hát. Csak nem. A légkondicionáló hatását érzem. Pegyhütt kis testemen. Kezd ilyen picit R2 formát ölteni egyébként az építményem, tehát hogy ez lesz a törzse, és aki nagy rajongója a Star Warsnak, az már bele tudja látni ebbe a formába, hogy később pontosan mi fog ebből kisülni. És nem akarom magam fényezni, de azt kell, hogy mondjam, hogy egész jól sikerült szétszortíroznom a különböző alkatrészeket, mert hogy eddig nem nagyon volt olyan, hogy ilyen hosszabb időre elakadtam volna a fejemet vakarva, hogy mégis, hol van az az alkatrész, amit keresek. Úgyhogy most egészen büszke vagyok magamra. Hogy ennyi év legózás után sikerült eljutnom idáig. Hogy már ügyesen tudok szétszortírozni építésre váró Lego alkatrészeket. Most jön egyébként az a rész az építésben, amikor összerakom az R2-ból kiemelhető különböző ilyen extra funkciókat. Tehát mit tudom én, például a kis körfűrésze, meg ilyesmi, azokat a speckó dolgokat, amik a különböző szorult helyzetekben mindig segítettek a Jediknek, hogy kimásszanak a csávából. Ugye ennek a készletnek vannak ilyen konkrétan mozgatható alkatrészei, és azokból fogom most szépen megépíteni az egyiket. Mozgatható alkatrészei, tehát hogy mozgatható funkciói egész pontosan. Tehát hogy mozgatható funkciói vannak ennek a készletnek. Közben nagyon szépen köszönöm Kocka Pistinek és Epic Máténak is a követéseket. Nagyon örülök, hogy itt vagytok. Remélem, hogy jól fogjátok érezni magatokat itt a streamben. Ahogy az a címből is látszódik, épp egy Lego R2-D2-t rakok össze, méghozzá egy Ultimate Collector's Edition gyűjtői szettet, tehát egy kifejezetten nagy Lego készlet épül most itt a kezeim alatt. És lassan 2 órája, hogy elkezdtem az építést, és ez tényleg egy kifejezetten nagy készlet, már ami a darabszámot illeti, úgyhogy jócskán el leszek vele, nem csak ma este, de valószínűleg még holnap délután is ezt fogom építeni. Sőt, nagyon-nagyon gyanús, hogy még hétfőre is át fog csúszni ennek a készletnek a befejezése. Bögre Gaming, egy 37 fős csapattal raidelt. Sziasztok, srácok! Nagyon-nagyon szépen köszönöm Bögre a raidet, és nagyon üdvözlök, nagy szeretettel üdvözlök mindenkit itt a csatornán. Ahogy láthatjátok, ismét egy legós stream van, méghozzá egy Star Wars Star Wars készletet építek meg, méghozzá egy régebbi Star Wars készletet, ugyanis ez a Ultimate Collector's Edition R2-D2-nak a 2010-es évek közepén kiadott változata, tehát nem az új, hanem a korábbi, és nagyjából már két órája tart a stream, és idáig jutottam el, hogy R2-D2-nak a törzsének egy része van megépítve, és azt kell tudni egyébként erről a szetről, hogy nem most rakom először össze ezt a LEGO készletet, hanem néhány hónappal ezelőtt én ezt a szettet egy az egyben szétszedtem, méghozzá azért, mert az évek során megsárgultak a fehér alkatrészei, és szétkaptam a szettet, kifehérítettem a megsárgult alkatrészeket méghozzá múlt hétvégén, és most jött el az ideje annak, hogy újra összerakjam, és ennek lehettek most ti a tanúi, illetve a részesei, és miközben én építek, közben természetesen nyitva áll a chat mindenki előtt, úgyhogy lehet beszélgetni, lehet kérdezni, lehet bedobni mindenféle témákat, úgyhogy ne legyetek félszegek, nincsen olyan kérdés, amit nem lehet feltenni, beszélgessünk, dumálgassunk, miközben itt szépen lassan megépül ez az egyébként kifejezetten látványos és jól sikerült LEGO készlet. Ó, igen, bögre, ez nem annyira régi, tehát hogy ez nem a technik verzió, hanem ez a system verzió, amit ha jól emlékszem, valamikor 2013-ban vagy 2014-ben adott ki a LEGO, nem emlékszem a pontos dátumra, csak arra, hogy valamikor a 2010-es évek közepén volt, és legalább 7 éve megvan nekem ez a készlet, és nyilván ez alatt a 7 év alatt bőven volt ideje megsárgulni a LEGO alkatrészeknek, úgyhogy kénytelen voltam ugye kifehéríteni, hogy egy rövid ideig megint az eredeti pompájában állíthassam ki itt a lakásban. Közben Pisti írja, hogy imádok én is legózni. Pisti, üdv a klubban, hál' Istennek jó sokan vagyunk itt mindig a streamben, akik szeretnek legózni, úgyhogy a legjobb helyre érkeztél. És Turul Nemzet pedig arra kíváncsi, hogy mivel fehérítettem ki a megsárgult fehér elemeket, és készültem egyébként erre a kérdésre, úgyhogy korábban néhány héttel ezelőtt már írtam egy cikket arról, hogy hogyan kell biztonságosan és megfelelő eredménnyel kifehéríteni a LEGO alkatrészeket, amit most be is raktam a chatbe, úgyhogy ha Turul Nemzethez hasonlóan valaki kíváncsi rá, hogy hogyan lehet ezeket a LEGO készleteket egyébként kifehéríteni, az egy kattintásnyira van attól, hogy megtudja a, hát nem olyan hatalmas nagy titkot. Úgyhogy ott van egyébként hidrogén peroxid a LEGO fehérítésnek a kulcs szereplője, ez egyébként egy, hát nyugodtan mondhatjuk szerintem, hogy veszélyes vegyszer, úgyhogy mielőtt bárki nekiállna a LEGO fehérítésnek, tényleg azt szeretném kérni, hogy mindenképpen olvassa el azt a cikket, amit belinkeltem, mert ott szépen és pontosan le van írva, hogy hogyan lehet biztonságosan, de eredményesen kifehéríteni ezeket a megsárgult LEGO és hangsúlyozom, hogy fehér alkatrészeket, tehát az az útmutató, amit készítettem, az csak a fehér alkatrészekre vonatkozik. Az újonnan érkezőknek mondom egyébként, hogy meglehetősen gyakran szokott ugye lenni ezen a csatornán LEGO stream, én januárban kezdtem el ezzel az egész, vágtam bele ebbe az egész streamelős karrierbe, és kezdetben csak LEGO streamek voltak, aztán a LEGO streamek után jöttek a különböző beszélgető streamek, mostanában pedig szokott lenni videójátékos stream is. Az elmúlt másfél hónapban viszonylag sokat játszottam a DayZ-vel, volt egy kis Ratchet & Clank is, és a jövőben egyébként pont ugyanez a tartalom várható egyébként itt a csatornán, tehát lesz rengeteg LEGO, lesznek videójátékok, úgyhogy ha valakinek fekszik ez a téma, akkor azt tudom javasolni, hogy tenyereljetek rá a follow gombra, ugyanis LEGO és videójáték, meg beszélgetés, mindenféle geek dolgokról, erről szól konkrétan ez a stream, és mivel most van nagyon sok új érkezőnk Bögrének köszönhetően, bedobom a chatbe a Discord csatornának a linkjét is, ahol szintén szeretettel várunk mindenkit, hiszen amikor éppen nincsen stream, akkor ott lehet beszélgetni a kis közösségünknek az egyébként roppant jófej és kedves tagjaival, nem csak a streammel kapcsolatos, tehát hogy a csatornával kapcsolatos dolgok kerülnek ott megbeszélésre, de vannak mindenféle tematikus csatornáink, a képregényektől kezdve a filmeken át, a macskákig, tehát hogy mindenki megtalálhatja a számára kedves tartalmat, úgyhogy mindenkit csak biztatni tudok, hogy csatlakozzon a Discord szerverünkhöz. Valószínűleg 100%-ra nem tudom ígérni, de valószínűleg senki nem fogja megbánni. Közben kérdezem a közönséget, hogy Dave-nél megoldódott egyébként a probléma? Mert ugye korábban volt róla szó, hogy valami internetes problémára futott, és kíváncsi vagyok, hogy megoldódott-e, nem. Ó, hát az elég szomorú. Konkrétan arról van szó, hogy egyik pillanatról a másikra véget ért a stream, oda át? Jól gondolom? Na de azért azt áruljátok el nekem kérlek, hogy amíg Dave épített, addig milyen LEGO szettet épített az öreg fiú? Mert hogyha jól emlékszem, ez nem derült ki az előbb. Kondás Viv írja, hogy akkor abba is hagyta. Ó, hát ez szomorú. Annál kevés tényleg frusztrálóbb dolog van, mikor streamelnél, és az internet viszont nem akarja, hogy streameljél. Lekopogom, hál' Istennek velem még nem nagyon fordult elő ilyesmi, és bízom benne, hogy egyébként ez a jövőben sem fog változni. Pocsai Attila, nagyon szépen köszönöm a követést, remélem, hogy nem fogod megbánni, és jól fogod érezni magad itt a csatornán, a streamjeim során. Nagyon-nagyon szépen köszönöm mindenkinek egyébként, aki úgy döntött, hogy bekövet. Közben Kokonoid írja, hogy a hatodik részben lévő rohamosztagos, aminek van a mocia, Scout Trooper. Már konkrétan a Scout Trooper sisak lett volna ezek szerint Dave-nél a ma esti program, jól értem? Pedig ez egy tök jó kis készlet, azt igazából szívesen összeraknám még én is. Na de hát, ami késik, nem múlik, szokták volt mondani. Nem is tudom, hogy néztem-e valaha úgy streamet Dave-nél, hogy megszakadt neki az internet miatt a közvetítés. Szerintem mióta én nézem, Vagy legalábbis amikor én néztem korábban, akkor soha nem volt erre példa. Wow, és a hatbolygó felfedező droid volt a nyeremény. Fú, az tök jó, az tök jó. Az egy, az szerintem az egy kifejezetten jól sikerült, jól sikerült droidos készlet. Az nagyon menő. Azt még én is mennem kellett volna játszani. Nem tudom, hogy hogy lehet megnyerni, de azt még én is szívesen megnyertem volna. Nyilván csak viccelek. Nem mennék át egy másik streamernek a streamjébe, hogy a nézők a rendes nézők elől megnyerjek bármit is. De hogy tény, hogy az a droid az nekem tetszik. Szívesen megépíteném. Közben Jézus kérdezi, hogy az eheti Bad Batch rész már megvolt? Nem vagyok 100%-ig biztos benne, hogy már láttam a 9. részt. Tehát, hogy megnéztem pénteken 2-t, hogyha jól emlékszem, és de hogy szerintem az még lehet, hogy csak a 7. és a 8. rész volt. Nem emlékszem, őszintén szólva, hogy pontosan hanyadik részeket láttam. Tudom, hogy ez nagyon hülyé hangzik, de ez az igazság. Na, közben Vivi írja, hogy Dave holnap sorsol, de tényleg, tehát, hogy semmiképpen nem próbálnám meg egy bárki elől elorozni azt a szettet, úgyhogy játszatok helyettem is Dave-nél mindenképpen. Na tessék, közben Jézus azt írja, hogy igazi fanservice mozzanat van a Bad Batch animációs sorozatnak a negyedik részében, negyedik, 9. részében, úgyhogy lehet, hogy az lesz, hogy miután befejeztem a mai streamet, és megcsináltam magamnak a vacsorámat, akkor az éjszakai vacsorám elköltése közben meg is nézem azt a 9. epizódot, hogyha már másodszor kerül szóba itt a streamben. Nagyon szeretem, mikor egy sorozatban fanservice pillanat van, úgyhogy felcsigáztál, Jézus. Közben bekövetett Ó Barnabás is. Szia Barnabás, köszönöm szépen a követést, érezd jól magad itt nálunk. Pocsai Attila írja, hogy hallottam valami olyat, hogy Nyíregyházan épül egy Legoland tucóra valamit. Hú, nem tudom ezt mikor hallottad, de hogy ez egy ilyen évekkel ezelőtti pletyka. Legalábbis amikor én utoljára hallottam ezt, akkor ha jól emlékszem, az történt, hogy a nyíregyházi polgármester félreértette, hogy mit épít a Lego, és bejelentette a Facebookján, hogy Nyíregyházán Legoland lesz, amiről ilyen viharos gyorsasággal kiderült, hogy nem igaz, nem lesz Nyíregyházán Legoland, és nem tudok róla, hogy azóta változott volna ezzel a terv, úgyhogy ne haragudj, hogyha tőlem kell megtudnod, de az az igazság, hogy szinte 90% biztonsággal mondhatom, hogy nem lesz Nyíregyházán Legoland. Sajnos. Pedig én sem bánnám, hogyha lenne Legoland Nyíregyházán, de hogy erre szinte nulla az esély. Egyébként a Legoland, én voltam már Legolandben, Billundban, illetve Angliában is, és a Legoland alapvetően egy gyerekeknek szóló ilyen vidám park, tehát hogy főleg olyan látványosságok és attrakciók vannak benne, amit egyértelműen a gyerekeknek készítettek, de ennek ellenére felnőttként is nagyon jól lehet szórakozni egyébként egy ilyen Legoland parkban. Nem szabad olyan hullámvasutakra számítani például, mint ami az ilyen komolyabb helyeken van, de egy napot felnőttként is simán el lehet tölteni egyébként Legolandben, gyerek nélkül is, és marha jól lehet szórakozni. Én a barátaimmal voltam háromszor az angol Legolandben, ami Windsorban van, illetve egyszer voltam sajtóúton Billundban, amikor megnyitották a Legóházat, és akkor elmehettünk, kaptunk jegyet az a Billundi Legolandbe is, és ilyen elképesztően jól szórakoztunk egyébként mindkét alkalommal, úgyhogy hogyha valakinek valaha is megfordult a fejében, hogy lenne értelme elmenni Legolandbe, annak azt tudom mondani, hogy igen. Tehát, hogy tényleg alapvetően gyerekeknek van kitalálva, de felnőttként is iszonyú jól lehet szórakozni. Úgyhogy mindenkit csak bátorítani tudok arra, hogy egyszer látogasson el egy Legolandbe, mert tényleg, tehát hogy ilyen nagyon szórakoztató. Úgyhogy hajrá, srácok, hogyha valaha adódik lehetőség, hogy eljussatok egy Legoland parkba, akkor semmiképpen ne hagyjátok ki a lehetőséget. Közben Attila írja, hogy én 2 éve voltam valahol itt Magyarországon, de olyan nagy dolgokat raktak össze már, mint hogy Attila, hol voltál itt Magyarországon? Már mint hogy mi volt az, amit, ahol te voltál? Na, látom, Jézus cselekedett itt valaki linkosztásba kezdett, nem is láttam pontosan, hogy mi történt, de Jézus keze lecsapott. Nagyon helyesen, tegyük hozzá. Nem tudom, mi történt, de biztos vagyok benne, hogy Jézus helyesen cselekedett. Scamlink. Jó, hogy résen vagy, Jézus. Örülök. Na. Ja, és akkor ezt most meg kell építeni kétszer. Krapulax, szia, szép estét neked is, köszi szépen, hogy benéztél hozzánk. Ma este erre az újabb LEGO építő streamre be, aminek a keretében egy Artuditu fog szép lassan formát ölteni, méghozzá egy Ultimate Collector's Edition Artuditu, amit még valamikor a 2010-es évek közepén adott ki a LEGO, és így állok éppen, tehát hogy látszik a törzs, és ez már egyértelműen ebből kivehető egyébként, hogy itt tényleg Artu fog elkészülni. Előbb-utóbb, nem ma este, hiszen ma este biztos, hogy nem fogom befejezni, de hogy így az elkövetkezendő két napban biztos, hogy Artu végére fogok járni. Ja, hogyha a kis bajuszka nekem szól, igen, mostanában nem borotválkoztam. Úgyhogy némi arcszőrzet felfedezhető a fejemen. Jaj, megijesztettem saját magam. Valami nem jó. Rosszul raktam össze, kérem szépen ezt a dolgot. Most mi? Másodszor is rosszul adtam össze, hát elképesztő, hogy mennyire béna vagyok. Komolyan. Jaj. Már fáradok, ez annak a jele igazából. Nem bírok koncentrálni arra, ami előttem van a képernyőn. Ez már az öregkor jele. Ah. Na. Csak sikerült. Csak sikerült. És akkor ezt most még egyszer. Jaj, Istenem. Miért vagyok ilyen béna? Nem, ez csak az itt az ideje sorozatot nézni jele. Jogos, jogos, jogos, ma már nem fekszem le anélkül, hogy ne nézném meg a Bad Batch-nek a 9. részét. Szavamat adom. Igen, még hál' Istennek főzni, még fáradtan is tudok. Tehát, hogy csilisbabot fogok készíteni, és annyira egyszerű csilisbabot csinálok, hogy szerintem azt még félálomban, holdkórosan sem tudnám elrontani, úgyhogy valószínűleg nem lesz itt semmi probléma. Mondjuk azt nézem, hogy 10:30 van, még legalább fél órát biztos, hogy streamelek, este 11-kor nekiállni csilisbabot főzni, az ilyen abszolút rám jellemző dolog. Hogyha egészen őszinte akarok lenni veletek. Porszívózni azért már nem fogok nekiállni. Ezt megígérhetem. A szomszédok legnagyobb örömére. Jézus nem szereti ma este a netpincér, írja a cseten, és hát valószínűleg a netpincére nem tudják, hogy kivel szórakoznak. Én ezt nem hagynám a helyedben, hogy a netpincér kiszúrjon vele Jézus, valami komoly retorziót helyeznék a helyedben kilátásba. Az a baj, hogy minél többet beszélünk kajáról, annál éhesebb vagyok, és így nem tudom, halljátok-e, de néha azért így megmordul a gyomrom, hogy Petikém, miért nem ettünk még ma? Jó, nyilván ettem már ma, mielőtt bárki félreérteni, csak mondjuk hosszú órákkal ezelőtt, és a kis szervezetem már háborog, hogy ételre van szükségem. Péter, hol van az étel? De most már ezt a fél órát mindenképpen végigcsinálom. Aztán 3 óránál elbúcsúzom, elmegyek vacsorát készíteni, megnézem a Bad Batch-nek a 9. részét, aztán alszom, és holnap délután 4-kor innentől fogjuk folytatni ezt a nagyszerű közös kalandot, aminek a során megépül ez a fantasztikus R2D2 készlet. Na, közben Attila elárulta nekünk, hogy jó eséllyel a Kampúna kockaparknak a kiállításán volt 2 évvel ezelőtt, ahol mindenféle Lego dolgokat látott megépítve. Őszinte leszek én ennek a Kampúnás kockaparknak a cuccain. Azt hiszem, sosem voltam. Bár őszinte leszek, hogy bár nagyon szeretem a Legót, meg minden, de hogy alapvetően engem nem annyira köt le, hogyha nézhetem másoknak a hatalmas nagy építményeit. Tehát, hogy valahogy én azok közé, a Legósok közé tartozom, akik sokkal inkább szeretik a Legó építés élményét, meg a saját gyűjteményüket, mint hogy másoknak a cuccait nézegessék. Nem tudom, ki más hogy van ezzel, de hogy engem nem feltétlenül lehet rávenni mondjuk arra, hogy menjünk el egy Lego kiállításra, mert hogy ott vannak mindenféle építmények, ez az alapesetben így itt különösebben nem hoz engem lázba. Na hát. Na most jutottam el egy olyan ponthoz, hogy úgy néz ki, hogy hiányzik egy alkatrész, aminek itt kellene lenni ebben a tárolóban, de nincsen. És azért értetlen ez számomra, mert amikor ellenőriztem, hogy megvan-e minden alkatrész, akkor úgy tűnt, hogy megvan minden alkatrész, most viszont egyértelműen hiányzik egy alkatrész, ami muszáj, hogy meglegyen az építéshez, úgyhogy azért el kell ugranom, hogy gyorsan kipótoljam, egy pillanat türelmet. No, sikerült az alkatrész gyűjteményemben találni egy olyan alkatrészt, ami ha jól látom, akkor hiányzik innen, és ettől függetlenül tök furcsa, hogy ez valahogy átcsúszott a védelmi vonalamon, úgymond, hogy van itt egy olyan alkatrész, ami nem tűnt fel, hogy hiányzik. És nem is értem, hogy egy ekkora alkatrész, hogy veszedett el. Lehetséges, hogy olyan helyre építettem be, ahova nem kellett volna. Hát ez nagyon furcsa. Minden esetre nagyon furcsa. Mindegy, most idéglenesen megoldottam. De nem értem. Tehát, hogy egy lehetőség van, hogy beépítettem olyan helyre ezt az egy ilyen alkatrészt, ahova nem kellett volna. Na mindegy. Egyelőre nincs gond, de hogy ez később, na mindegy. Na, közben Pezító kérdező, hogy befektetési része mennyire foglalkoztat. Gondolom itt most arra célzol, hogy magának a legózásnak a befektetési része mennyire foglalkoztat, hogyha jól gondolom. Mert hogyha igen, az igazság, hogy nem nagyon, egyáltalán nem szoktam olyan olyan szándékkal Legót vásárolni, hogy esetleg majd idővel többet fog érni, mint amennyiért megvettem. Tehát, hogy igazából egyszer sem vettem még azért meg egy Lego készletet életemben, hogy azt egyáltalán ki se bontsam, hanem befóliázzam és elrakjam valahová a padlásra, és várjak éveket, hogy hát, ha felmegy az ára. Tehát, hogy nem. Az én legós karrieremből a legózásnak ez a része kimaradt. Igazából csak olyan szetteket szoktam megvenni, amiket szeretnék is összerakni. Tehát, hogy ettől függetlenül vannak ugyan itthon olyan Lego készleteim, amik benn vannak a szekrényben bontatlanul, de azokat sem azért vettem, hogy aztán majd valamikor egyszer üzleti céllal és nyereség céljából értékesítsem őket. Közben Dargonus írja, hogy egy Lego kiállításban élek, minek mennék el egyre, és az igazság, hogy ebben azért van némi igazság, hogy én valóban egy Lego kiállításban élek. Ez kész tény. Osamban lehetett kapni, pontokért még Covid előtt kedvezménnyel Legót hip-hop felvásárolták, és jóval drágában adták el a neten. Hát ez egyébként, ez elő szokott fordulni, de hogy azok azért azokat a szetteket, amiket az Osamban megvesz az ember pontokért, olyan sokkal drágábban azért nem lehet eladni. Tehát, hogy hiszen nem ritka készletekről van szó, meg nem olyan készletekről van szó, amikből kevés lenne. Tehát, hogy nyilván lehet rajta nyerészkedni, de hogy azt gondolom, hogy ez ilyen nagyon kispályás dolog, amikor megveszel egy kedvezményes szettet az Osamban, aztán van rajta 2000 forint tiszta hasznod, mert hogy annyival drágábban tudod eladni, mint amennyiért te vetted. Tehát, hogy ezekben az ilyen akcióból szerzett készletekben egyáltalán nincs akkora biznisz, hogy komolyabban érdemes legyen foglalkozni vele, szerintem. Tehát, hogy nyilván a befektetési célú Lego az általában úgy szokott lenni, hogy megveszel egy kifejezetten drága szettet, mondjuk egy Millennium Falcont 250 000 forintért, szépen elrakod, és utána bízol benne, hogy miután kivonták a forgalomból azt a szettet, szépen elkezd emelkedni az ára. És van, amikor erre egyébként ilyen 5-10 éveket is várnak az emberek, nekem is. Tudom, hogy vannak olyan ismerőseim, akik, amikor megjelent ugye a legutóbbi ilyen hatalmas nagy Ultimate Collector's Edition Millennium Falcon, akkor megvették, hazavitték, befóliázták, hogy még a doboznak se legyen semmi baja, fölrakták a padlásra, és most azt várják, hogy ne lehessen többé hivatalosan kapni, és szépen elkezdje megemelni az árát az adott készletnek. Hogy ez meg fog-e történni, azt egyébként nagyon nehéz megmondani, mármint az, hogyha kivonják a forgalomból, ami ugye még nem történt meg, akkor emelkedni kezd-e az ára, tehát hogy ezt igazából tökre nem lehet megjósolni. Egy picit olyan ez, mint a tőzsdézés, hogy így belefektetsz bizonyos pénzt egy adott papírba, aztán abban bízol, hogy annak a papírnak az értéke idővel növekedni fog, és drágában tudsz megszabadulni tőle, mint amennyiért te vetted, tehát hogy pontosan így működik a kereskedelmi, az, hogy a befektetési célú LEGO vásárlás is. Viszont mostanában azért nem lehet úgymond biztosra menni ezen a piacon. Tehát, hogy attól, hogy valaki mondjuk megvásárolta a LEGO Millennium Falcont, tegyük föl, és bontatlanul ott van valahol a lakásában, az korán sem jelenti azt, hogy mondjuk majd 10 év múlva sokkal több pénzért tudja értékesíteni. És mondjuk a sokkal több pénz alatt azt értem, hogy mondjuk 100 000-kel többért, mint amennyiért megvette. Tehát, hogy egy ilyen befektetésnek szerintem főleg akkor van értelme, hogyha mondjuk egy készleten tudsz keresni legalább 2 kilót. Tehát, hogy 200 000 forintot. Mert annak én mondjuk nem nagyon látom értelmét, hogy megveszel egy szettet, ugye egy ilyen drága szettet, és tartogatod, aztán ilyen 20-30 000 forinttal többért eladod, mint amennyiért te vetted. Tehát, hogy szerintem az nem kifejezetten egy jó biznisz. Most. Megint egy picit fókuszálnom kell az építésre, mert hogy egy csomó apró bizbaszt kell bepattintani a helyére, és az előbb is elvesztettem a fonalat, úgyhogy most azért vagyok egy picit csendben, mert igyekszem nem elrontani az építés közben. Látom, Robin kérdezi, hogy láttam-e a LEGO-kon rendezvényt, és igen, láttam, a stream elején beszélgettünk róla egy picit röviden, és hát röviden, nagyon röviden azt tudom mondani, hogy nekem egy picit csalódás volt ez a LEGO-kon rendezvény, mert hogy igazából nem nagyon mutattak nekünk semmi olyat, amit ne láttunk volna. Ne láttunk volna korábban. Tehát, hogy ami újdonság volt, az néhány Minecraft készlet, illetve kiderült, hogy egy magyar srácnak az ötletéből lesz egy LEGO Ideas készlet, és nagyjából ennyi. Ugye azokat a Star Wars készleteket, amiket most bemutattak, azt konkrétan hát 2-3 héttel ezelőtt kiszivárogtak a netre, úgyhogy alig ha hiszem, hogy bárki számára újdonságot jelentettek a Mandalorian szettek, úgyhogy nem tudom. Tehát, hogy én egy picit ilyen szempontból amatőrnek éreztem ezt a LEGO-kon rendezvényt, hogy nem igazán, nem pontosan értem, hogy ki volt ennek a rendezvénynek konkrétan a célcsoportja. Hát, hogy kiket szerettek volna megszólítani, számomra ez nem világos. Mert hogy szerintem a hardcore LEGO fanok, azok valószínűleg, én azt gondolom, hogy egy picit csalódottan álltak fel a képernyő mellől. Én legalábbis csalódott voltam, meg ahogy a Discordos chatben láttam, nem csak én voltam csalódott, hogy nem igazán azt kaptuk, ami be lett harangozva. Tehát, hogy egy picit legénynek, vérszegénynek éreztem ezt a műsort, és abban igazad van, Robin, hogy a LEGO ház az tök jó, egyébként ez tényleg egy zseniális hely, csak hát engem azért nem hatott meg különösebben az sem, mert hogy én már ott voltam élőben, és megtapasztaltam meg mindent, tehát hogy nekem ilyen szempontból sem nyújtott semmiféle újdonságot ez a stream. Tehát hogy az, hogy olyan dolgokat mutattak meg, és itt most gondolok a hatalmas Lamborghini modellre, meg a Friends készletekre, meg az ilyesmikre, tehát hogy ezeket már mind láttuk korábban. Tehát hogyha most először láthattuk volna azt, hogy megcsinálták ezt a LEGO Lamborghinit ilyen durva formában, akkor azt mondom, hogy wow, ez valami. De hogy hetekkel ezelőtt a LEGO kiadott erről egy sajtóközleményt, tehát hogy csak az nem találkozott vele, aki nem akart. És hogyha csak pár percet is, de erre időt szánni egy LEGO eseményen, egy olyan dologra, ami hetek óta kint van az interneten, az nekem fura. Tehát, hogy én úgy gondolom, hogy ezt az eseményt elsősorban a felnőtt rajongók nézték, akik tényleg képben vannak a LEGO-val, és nekik szerintem tényleg ilyen egészen minimális újdonságot tudott mutatni ez a rendezvény. Nem tudom, azzal nem feltétlenül értek egyet, hogy nem a LEGO-nak való ez a LEGO Con rendezvény. Tehát, hogy szerintem ezt meg lehetett volna úgy csinálni, hogy tényleg jó legyen. De hogy nyilván, tehát, hogy az kellett volna, hogy sokkal több olyan dolgot mutassanak be, amivel korábban még sehol nem találkozhattak a LEGO iránt érdeklődő emberek. És az, hogy volt néhány Minecraft készlet, meg gyakorlatilag 2 perc alatt bejelentették, hogy a magyar srácnak az ötletéből fognak IDS szettet csinálni, ezen kívül novum semmi nem volt ezen a rendezvényen, és szerintem ez a baj. Tehát, hogy van ennek a rendezvénynek létjogosultsága, és én azzal sem értek egyet, hogy nincs meg nekik a technológiájuk ehhez, hiszen megvolt, csak valószínűleg gond volt az internet kapcsolattal ott is, tehát hogy a technológia megvolt a lebonyolításához, de hogy sokkal inkább szerintem az exkluzív tartalmakra kell koncentrálni egy ilyen esemény kapcsán, tehát hogy olyan dolgokról kell beszélni, meg olyan dolgokat kell megmutatni, amit még senki nem láthatott sehol. És nyilván lehet csinálni ilyen fejlesztő interjúkat, meg ilyesmit, tehát hogy azzal nincsen semmi baj, mert hogy az ember egyébként szívesen meghallgatja ezeket, csak közben ne az legyen, hogy ezt teszi ki a rendezvénynek a jelentős részét, és tényleg, tehát, hogy az újdonságok meg beleférnek jó indulattal is nagyjából 10 meg 5 percbe. Tehát, hogy azért ez egy másfél órás, több mint másfél órás rendezvény volt, ahol tényleg nagyjából, hogyha összeadom, akkor ilyen maximum 15 perc jutott azokra a dolgokra, amiket még tényleg soha nem láthattunk. És itt most nyilván nem azokra a Star Wars tettekre gondolok, amik hetekkel ezelőtt kiszivárogtak az internetre. Tehát, hogy az például, hogy nem mutatta meg, nem láttunk semmit az UCS, következő UCS készletből, szerintem az tök amatőr. Tehát, hogy mindenki tudja, hogy jön, hogy készül, és akkor rendeznek egy eseményt, ami elvileg arról szól, hogy mutatunk nektek dolgokat, és azt nem mutatják meg, szerintem az kifejezetten béna. Na, srácok, az van, hogy idáig jutottam a Lego R2D2-nak a megépítésében, és ugyan még nincsen 11 óra, de most itt, én most befejezem az építést, méghozzá azért, mert hogy alapvetően ezt a Lego R2-t, ezt három kiskönyvből lehet megépíteni, és én most eljutottam az első kiskönyvnek a végére, úgyhogy ez gyakorlatilag tökéletes végszó a mai stream befejezéséhez, hogy véget ért az első kiskönyv, úgyhogy ennyi lett volna a ma esti szombati stream. Nyilván még csak az egyharmadánál tartok a Lego R2D2 megépítésének, de hogy ezzel még nem ért véget a dolog. Holnap este délután négykor már beszélni sem tudok. Tehát holnap délután 4 órakor innen fogom folytatni az építést, és tényleg nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok velem, nagyon szépen köszönöm a feliratkozásokat, túljutottam az 1500 feliratkozón, ez egy nagyon csodálatos mérföldkő a csatorna életében, nagyon szépen köszönöm azt, hogy cseteltetek velem, nagyon szépen köszönöm a feliratkozásokat is, nem csak a követéseket, de a feliratkozásokat is, és további csodálatos vasárnap, nem, mert még csak szombat van, tehát hogy további csodálatos szombat estét kívánok erre a maradék 1 óra 6 percre, pihenjétek ki magatokat, holnap reggel aludjatok sokáig, és hogyha van időtök és kedvetek, akkor csatlakozzatok hozzám holnap délután 4 órakor, amikor folytatom az építést, úgyhogy további szép estét kívánok, tényleg még egyszer nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok, ahogy hallhatjátok a háttérből, Oberon is búcsúzik tőletek, úgyhogy nagyon szép estét mindenkinek, jók legyetek, sziasztok!